Zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Uitvaartondernemers willen meer tijd voor begrafenissen en crematies. De wettelijke termijn van 6 dagen na overlijden vinden ze te kort. Door corona en quarantaines kan de familie er niet op tijd bij zijn en dat levert veel procedureel geregel op, zeggen de ondernemers. Duitsland stopt voorlopig met het leveren van wapens aan Kazachstan vanwege de onrust in het land. De Duitse regering gaf vorig jaar vergunning voor wapenleveringen ter waarde van 2,2 miljoen euro. Amerikanen in Kazachstan, die op het consulaat in Almaty werken, hebben toestemming van de Amerikaanse regering om te vertrekken met hun families. Het gaat om personeel dat zich met niet dringende zaken bezighoudt. De sleutel van de cel waarin Nelson Mandela jarenlang vast zat gaat terug naar Zuid-Afrika. Op 28 januari zou de sleutel worden geveild in Amerika. Maar Zuid-Afrika beschouwt die sleutel van de cel als historisch erfgoed. En het weer. Tot 10 uur kan het glad zijn door bevriezing. En in bijna heel het land geldt code geel. Verder vanmiddag van het zuidwesten uit veel regen, veel wind en het wordt een graad of 5. Ster. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, het is ruim 8:58. Tot 11:00 zijn we bij u. En ja, hoera, hij is weer terug. Kees Boonman natuurlijk om 9:00. Daarna gaan we praten met Vanessa Umbo. Zij hield een kruistocht tegen de armoede onder kinderen in Rotterdam. En dan de vraag of een huisdier bij een scheiding nou een ding is of een gezinslid. Interessante vraag, hè? Ja, nou in Spanje bijvoorbeeld is het een gezinslid. Maar in Nederland is Frankrijk ding. Nou ja, dat is heel erg interessant. Okay. Wat moet er met de hond gebeuren bij de scheiding? Of de kat, ja. En het Britse koningshuis, nou ja, dat ligt onder vuur. Prins Andrew, u kent die zaak ongetwijfeld, maar er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen. Om 10:00 de vraag of er sprake is van een herleving van het fascisme. En dan, baas in eigen zak. Waarom moeten mannen nog steeds voor de anticonceptie opdraaien? Jeroen Vullings komt de boekenrubriek verzorgen en... Het laatste onderwerp zijn nieuwe gewoontes in de uitvaartbranche. Zometeen jonge beleggers die zelfs met hun studiebeurs beleggen. In bitcoins of zo. Maar eerst gaan we naar Kazachstan. Precies, dat ligt ingesloten tussen de twee grootmachten, Rusland en China. Het land heeft ze allebei nodig, maar moet tegelijkertijd oppassen niet door een van die twee onder de voeten worden gelopen. Deze week kwamen de Kazakken in opstand en nu is het dubbel oppassen voor de grote buren die zich maar al te graag zullen mengen in dit conflict. Gaan we over praten met Tony van der Tocht, Rusland en Centraal-Azië kenner van het instituut Klingendaal. Goedemorgen, meneer Van der Tocht. Goedemorgen. U heeft voor Nederland daar ooit de ambassade opgericht. Gaan we zo even over praten. Vertel eerst even, Kazachstan, ik moet u heel eerlijk bekennen, ik ben het maar opgezoekt. Ik had niet echt een idee waar het lag. Gigantisch land in Centraal-Azië. Dus inderdaad ingeklemd tussen Rusland en China. Ex-Sovjetland. Ruim 60 keer zo groot als Nederland. 11 miljoen mensen, geloof ik, hè? Nou, iets meer dan Nederland. Oh. Dus 17 miljoen, maar dus hele gebieden die gewoon steppen zijn en onbewoond. En wel de nodige steden, maar relatief dun bevolkt land. Mensen die er geweest zijn, die ik toevallig gesproken had, zei: het is bizar als je in die hoofdstad komt, denk je inderdaad, het is hier een soort Dubai of een soort New York. En daarbuiten is verder helemaal niks. Ja, nou dat is de nieuwe hoofdstad, een soort Dubai in de steppen. Verder heb je nog een aantal andere grote steden. De vroegere hoofdstad Almaty bijvoorbeeld. Schaatsen? Dat we nog kennen van, ja. Van het schaatsen, de Medeo-Hooglandbaan. En verder is Kazachstan vooral bekend van dat de Russen daar hun raketten lanceren. Hè, van Baikonur, André Kuipers die daar naar boven gegaan is. Ja. Maar ja, verder is het ook toeristisch niet echt een topbestemming. En olie- en gasland bij uitstek, daar leven ze van, hè? Ja, olie en gas is de voornaamste bron van inkomsten, ja. Oké, en dan deze week brak de pleuris uit. Waarom? Omdat er eigenlijk al langere tijd een onvrede is. Hè. Die rijkdommen, dat olie- en gasinkomsten, die worden heel ongelijk verdeeld. Grote delen van de bevolking profiteren daar totaal niet van. En de directe aanleiding was een verhoging van de gasprijs. Ineens een verdubbeling. En veel mensen gebruiken LPG, ook voor de auto. Zeker in de streek daar rond de Kaspische Zee. De mensen hebben er op een gegeven moment gewoon genoeg van. Dit kwam er weer eens een keer bovenop. Dat de corrupte kliek met het geld weggaat. En dat zij, terwijl ze notabene zelf een olie- en gasland zijn, ja, daar helemaal niks van merken. Daarmee sloeg de vlam in de pan. En dat ging gauw heel snel. Het begon in het westen. Maar het sloeg heel snel over naar veel andere steden. En de grootste rellen die waren in de voormalige hoofdstad Almaty. U hebt, Peter zei het al, zelf daar gewoond. Een ambassade voor Nederland opgezet. Waarom wilde u dat doen destijds? Of waarom moest dat? Dat was toen vooral aandrang vanuit het Nederlandse bedrijfsleven. Hè. Vooral in de energiesector. Shell is een grote. Ja. En daar kwam van alles achteraan. Hè. De grote consultancies, constructiebedrijven, van alles en nog wat. Landbouw zat Nederland toen ook nog wel in. ABN AMRO was een van de eerste westerse banken die opende toen in Almaty. Ik heb nog meegemaakt dat de KLM er voor het eerst ging vliegen. He, dus er begon langzamerhand iets te komen. Maar vooral zakelijke belangen. Bestaat die ambassade nog? De ambassade is verhuisd naar de nieuwe hoofdstad. Nur-Sultan of Astana. Er is nog een economisch steunpunt en een honorair consul. He, dus we hebben nog wel een zekere presentie. Omdat het toch het is de tweede grote stad van het land. Ja. Kent u nog mensen daar? Ik heb ook nog wel eens contact met mensen. En ook met experts die zich bezighouden met Kazachstan. Kazachen zelf, die nu in het buitenland zitten. Maar die je nu in dit geval ook raadpleegt. Hè. Maar ik wou zeggen, als u nog contact met mensen heeft daar of daar nog vrienden hebt, wat hoort u dan nu van hen? Nou, dat is heel verbrokkeld wat je hoort over dit zelf. Hè. Internet lag er voor een groot deel af van de week. Wordt nu langzamerhand weer hersteld. We hebben ook kennissen geappt in meer een buitenplaats. Totaal nog geen antwoord van gehad. Hè? Dus het is heel moeilijk om contact te krijgen. Dus ook je beeld dat je krijgt is heel verbrokkeld. En hetzelfde geldt ook voor Kazachse experts in het buitenland. Die komen er ook maar heel moeilijk doorheen. Maar die twitteren daar af en toe over. En wat is dan het laatste nieuws? Nou, het laatste nieuws is dat de situatie, de president zegt dat het redelijk gestabiliseerd is met hulp van onder andere Russische troepen. Er zijn nog wel demonstraties, vooral in Almaty. Mensen die zeggen van wij zijn geen terroristen, want dat werd aangevoerd als excuus om alles neer te slaan. Wij zijn gewone burgers. De vraag is, wat voor stabiliteit is het? Hè? Hoe lang gaat dit duren? De ergste rellen zijn misschien voorbij. En het vliegveld was korte tijd ook bezet door demonstranten. Is nu overgenomen door Russische troepen. Dus ja, er kan in principe weer gevlogen worden. En toen kwam de mededeling van de president. Luister, als er nog al jullie doorgaan met die demonstraties, dan zal er zonder waarschuwing vooraf scherp geschoten worden. Ja, ja. Daar wordt het andere koek van. Ja. Ja, kijk, en dat toont ook aan dat het, voor zover het gestabiliseerd is. Kijk, de onderliggende oorzaken van deze hele opstand zijn niet weggenomen. Dus je kan dat tijdelijk even onderdrukken. Maar dat kan zo weer terugkomen. En de grote vraag is ook In hoeverre kan die vertrouwen op zijn eigen veiligheidsapparaat? Waarom heeft hij eigenlijk die Russen en die anderen erbij betrokken? Kon hij het dus zelf niet aan? En er komen nu ook wel meer berichten dat er dus ook een interne machtsstrijd aan de gang is. Dat dit op een gegeven moment wordt gebruikt door de huidige president Tokayev om zijn voorganger, mensen uit de clan van zijn voorganger, aan de kant te schuiven. Dus de oude president Nazarbayev, jarenlang, de man is inmiddels 81... schijnt naar het buitenland gevlucht te zijn met familieleden. De aandacht van de demonstranten richtte zich ook vooral op hem en zijn clan. De huidige president werd altijd een beetje beschouwd als een soort loyale klant die tijdelijk dan die voor hem eigenlijk waarnam. Maar er schijnt nu toch wel iets van een machtsstrijd gaande te zijn, waarbij dus die oude president en zijn loyalisten aan de kant worden geschoven. Binnen kort mogelijke tijd waren die Russen dus op het vliegveld aanwezig, 2500 man, echt binnen een paar dagen. Dat is dan toch wel, kennelijk heeft men daar op gerekend, of niet? Ik weet niet of ze erop gerekend hebben. Werden ze wel met open armen ontvangen, die Russen? Nou, wel door de president natuurlijk, ja. Die ze nodig heeft. En het rare is, kijk, hij moest het zo framen dat er een soort externe dreiging was van in het buitenland opgeleide terroristen. Want de club waar hij een beroep op deed, daar zit, ja, Rusland is de dominante macht daarin, maar daar zit ook Kyrgyzstan in en Armenië en Belarus en Tajikistan. Die is eigenlijk als een soort NAVO opgericht tegen buitenlandse bedreigingen. Nou, dit moet dus geframed worden als een buitenlandse bedreiging als je daar een beroep op wil doen. Er zijn gewoon snel inzetbare eenheden die de Russen paraat hebben met special forces, met paratroepers. En ze hebben er ook een belang bij, hè? Ze hebben er ook een belang bij. De grote vraag is, wat gaan ze doen? Hè? Ze hebben die airport, die luchthaven veiligstellen. Zorgen dat de basis Baikonur buitenschot blijft. Een aantal andere dingen, strategische objecten bewaken. Maar de grote vraag is, gaan ze ook ingezet worden voor, waar ze eigenlijk helemaal niet geschikt voor zijn, voor crowd control, als een soort veredelde ME. Gaan ze meemappen? En dat is ook voor Rusland nog veel riskanter. Omdat Kazachen zijn toch al niet zo pro-Russisch. De Russen waren vroeger toch een beetje de kolonisator. Ze hebben hun eigen onafhankelijkheid nu gevestigd. Ze willen Kazachs. Ze hebben ook een eigen taal? De eigen taal, die is enorm gepromoot. Dus het Russisch is een beetje weggedrukt. Veel Russen zijn uit onvrede ook vertrokken naar Rusland zelf. Dus ze zijn nu echt gewoon zelf baas in eigen land. Hebben hun eigen taal ook gepromoot. Het gaat van het Cyrillisch over naar Latijnschrift. Dat is allemaal van die dingen die de oudere generatie van Kazachen, dat kan ik me uit mijn eigen tijd ook nog wel herinneren, die herinnerden zich heel erg in 1986, in de tijd van Gorbachev, is er een enorme opstand geweest in Almaty. Toen nog Alma-Ata, die bloedig neergeslagen is door de Sovjets. Dat was toen omdat Gorbachev bepaald had dat de Kazachse leider daar, de partijleider, die moest vervangen worden door een Rus. En dat was niet gebruikelijk. Dat deed hij deels in het kader van een anticorruptiecampagne. Maar viel buitengewoon slecht bij de Kazachen. Want het was toen nog gewoon Rusland. Het was Sovjet-Unie. Ja, met Russen als dominante partij eigenlijk in ook Kazachstan. En daar zijn enorm veel slachtoffers bij gevallen. Dat is nog steeds een wond. En dat is nog steeds een wond. Dat heet Zeltoksan, december. En dat is onlangs nog herdacht. Door 1986, zoveel jaar geleden. Dus dat is voor de oudere Kazachse generatie is dat nog steeds een wond. En veel anderen die hebben ook zoiets van, we willen niet weer onder de Russen moeten leven. En is er nou een Oekraïne-achtig scenario denkbaar? Namelijk dat de Russen werkelijk binnenvallen? Nou ja, kijk, de Russen hebben ook aan de andere kant nog het nodige te doen. Oekraïne, bij de kant van Belarus. Ik denk niet echt een inval. Ik bedoel, ook de hoeveelheid militairen, 2500, 3000 maximaal. Ja, daar ga je geen bezettingsleger voor. Dit kan de waarschuwing zijn. Ja, er komen misschien wat meer, maar Ja, wat wil je gaan overnemen? Hè? Wil je daar een aantal, hè, afgezien van die strategische objecten die ze nu willen bewaken en hun eigen belangen. Ik denk dat Rusland er ook geen belang bij heeft om anti-Russische gevoelens daar verder te stimuleren. Want dan wordt het gewoon een soort etterende wond. Nou, de olie- en gasvoorraad is toch een lekker hapje. Ja, nou, daar hebben dat is voor een deel Kazachs, dat is voor een deel Russisch. De Chinezen kijken ook over de schouder mee. Die beschouwen Kazachstan als deel van de nieuwe zijderoute. Hebben het daarvoor ook nodig. Dus iedereen heeft wel belang bij stabiliteit. Maar ja, als je echt komt met iets van een bezettingsmacht, en bedoel, stel dat ze daartoe al in staat zouden zijn en op dit moment zouden willen, ja, dat is misschien op kortere termijn stabiliseert er iets mee, maar op langere termijn wordt dat een soort van etterende wond en roept dat alleen maar anti-Russische gevoelens op en acties. En wat denkt u, hoe gaat dit nu de komende weken verder? Ja, dat is wat moeilijk te zeggen. Ook omdat je dus die interne machtsstrijd hebt die daar nog doorheen speelt. Kijk, op korte termijn, ik denk dat ze best in staat zijn om het om de situatie een beetje te stabiliseren. Dat de ergste rellen en bijvoorbeeld plunderingen en zo, dat voorbij is. Maar voor de langere termijn zal de president toch met iets anders moeten komen dan alleen maar onderdrukking. Dan zal hij toch een handreiking moeten doen. Dan zal hij toch de bevolking duidelijk moeten maken dat er voor hun meer in het vat zit. En dat het niet alleen maar om de huidige corrupte elite gaat waar alle inkomsten naartoe gaan. En dat heeft hij geprobeerd, maar dat is niet geaccepteerd. En toen braken de rellen los. Ja, ja, ja. Hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde Tony van der Tocht, Rusland- en Centraal-Azië-deskundige van Instituut Klingendaal en ook de oprichter van de Nederlandse ambassade. Hartelijk dank. Okay, bedankt. Jonge, onervaren beleggers bestormen de financiële markten. Niet eerder in deze eeuw steeg het aantal particuliere beleggers zo hard als in 2021. 1,9 miljoen huishoudens waagden zich vorig jaar op de beurs. 1,9 miljoen, hoe? De Vereniging van Effectenbezitters, VEB, maakt zich zorgen over deze trend. Zeker als beleggers worden overgehaald om hun geld te stoppen in cryptomunten. Daar gaan we over praten met René de Monchy. Hij is financieel-economisch journalist. Leuk dat je er weer bent. Dankjewel. Ja, is dit een... Ja, zijn dat inderdaad toenemende jonge en onervaren beleggers die nu en masse die financiële markten betreden? Veel mannen jonger dan 30? Ja, zeker. Ja, er zijn verschillende onderzoeken. Niet heel grootschalig, maar in India is een onderzoek geweest. Forbes, Amerikaans blad, heeft dat gedaan. En je ziet dat in crypto's, daar stappen inderdaad de jongeren vooral in. De jonge mannen. En het is bekend, mannen nemen meer risico op de beurs dan vrouwen. Dus daar zie je inderdaad wel een trend. Sowieso is natuurlijk beleggen op dit moment heel aantrekkelijk. Veel mensen stappen in. Je ziet ook het ene record na het andere. Je spaargeld levert niks op, dus gaan mensen ermee aan de gang. Exact, ja. Het oude verhaal. Het maar beleggen voor de lol, zegt de Vereniging van Effectenbezitters. En beleggen als game, als spel. Ja, dat zie je wel een beetje. Ik vind dat ook wel in de reclame zie je dat. Het is eigenlijk heel makkelijk op je mobiele telefoon. Je neemt een app en je kan vanuit de metro, of vanuit je collegezaal, als dat nog kan, of in elk geval thuis, vanuit bed, je kan beleggen. Dat is bij aandelen ook zo. Natuurlijk, dat kan je ook. Maar aandelen, daar zitten nog allerlei partijen tussen. Daar zit veel meer informatie. Dus je baseert dat eigenlijk op veel meer informatie. En bij crypto bestaat pas een paar jaar. Het is de paardenrennen, toch? Dat is het een beetje. Althans, de tegenstanders van die munt, die zeggen dat. Er zijn eigenlijk drie grote groepen die voorstander zijn. En de rest, ja, is toch een beetje de mensen die gokken. Je hebt techneuten, die vinden het interessant. Er zijn mensen die zeggen het financiële systeem moet anders. Die vinden het interessant. En de gokkers en beleggers vinden het interessant, speculanten. En die laatste groep, dat is het. Ik hoor in mijn omgeving van ouders, dan gaan de kinderen naar oma toe voor een verjaardag of zo, krijgen 100 euro. En 2 uur later is dat inderdaad in een of andere crypto belegd. En vanaf dat moment kijken die kinderen 16, 17, 18 keer per dag op die telefoon om maar te kijken wat er aan de hand is. Ik mag gewoon dat het oudere kinderen zijn. Maar nee, dat klopt inderdaad. Wordt ja, door, maar dat is dus niet één verhaal. Nee, het zijn er heel veel. Nee, studenten, daar, sterker nog, BBC heeft er vorig jaar ook over gepubliceerd. Ook een onderzoek onder studenten. Dat veel studenten hun leningen die ze hebben voor hun studie inderdaad stoppen in crypto's. om wat te verdienen. Maar het is natuurlijk ook wel voor een gedeelte de spanning. Want je zou ook op andere manieren kunnen beleggen. Mm. Nou is het wel zo dat die munt natuurlijk heel volatiel is. Gaat alle kanten op. Dus de kans dat je daar snel mee verdient, omdat die markt nog zo onderontwikkeld is, zitten daar niet hele grote partijen in. Dat wordt overigens wel steeds meer. Kan je daar ook snel mee verdienen, maar ook snel mee verliezen. Maar als je de koersen ziet van de crypto's, over de lange termijn zijn ze eigenlijk alleen maar gestegen. Alleen de laatste paar weken, dagen kan je zeggen, daalt weer wat. Maar als je het goed uit kan zitten, kan je wel verdienen. Maar is dit nu zorgelijk of zeg je nou ja, joh, nee, ik vind het zorgelijk, gaan. Zonder meer. Ja. Als je de marketingtechnieken ziet van de bedrijven die dat stimuleren, dan zie je daar echt wel een hele harde reclame, weinig wijzen op risico's. Je ziet echt wel dat er veel cowboys in die markt komen. Dus ik vind het wel een risico. Ik moet ook zeggen, de autoriteiten die dat zouden moeten controleren hebben natuurlijk ook weinig houvast. Ze kennen die markt niet. Het is een nieuw product. Je hebt een paar hele stevige verdedigers van zo'n product. Dus het is ook lastig om daar goed regelgeving voor te maken. Er wordt wel naar gekeken, maar het gaat niet snel. Maar ik vind het een risico. Maar waarom valt het niet gewoon onder de autoriteit financiële markten? Dat zou toch heel logisch zijn? Nou ja, als beleggingsproduct is dat wel zo. Maar dan moet je als autoriteit natuurlijk wel met een goed verhaal komen. En dat is bij beleggen in olie of in staatsobligaties of in aandelen, kan je een track record van tientallen honderden jaren laten zien van hoe het werkt, waar je op moet letten, wat er wel mag en niet mag. Dat is bij deze munt natuurlijk nog niet, of dit soort munten nog niet zo duidelijk bij dit beleggingsproduct. Dus ze hebben ook weinig houvast nog juridisch om daar wat aan te doen. Daar wordt wel onderzoek naar gedaan. En op radio en televisie, als je dat aanziet, ja, ik bedoel, je weet niet wat je overkomt. Er komt weer zo'n vrolijke jongen in en weet ik van wat voor pak en die zingt een liedje. Maar de volgende spot begint alweer. En dat gaat het inderdaad over cryptomunten. Dan denk je, ja, maar hier is toch ergens de beer los? Ja. Ik vind persoonlijk, en ik zie wel parallellen met bijvoorbeeld Legiolease vroeger, heel erg promoten van leen en ga dan mee beleggen. Weinig controle, weinig disclaimers. Dus ik vind inderdaad, het is alsof het een hype is en je moet meedoen alsof het casino is. Ja. Ja, en wat voor fouten maken die jonge beleggers dan? Nou ja, dat ze natuurlijk eigenlijk niet weten waar ze instappen. Nee. Nou kan je ze dat ook niet kwalijk nemen, want er is nog heel weinig bekend over die munten. Maar op het verkeerde moment, vroeger bij Robeco zeiden we, er gaat geen belletje als het hoogste punt is bereikt. Dus je weet niet wanneer je wel en niet moet verkopen of instappen. Dus je neemt gewoon een risico. En misschien kunnen jongeren het nog wel hebben. Dat wil ik er wel bij zeggen. Het zijn niet hele grote bedragen. En die worden niet geadviseerd, hè? Vaak mensen die vroeger gingen beleggen, die lieten zich dan adviseren door een professionele dienst verlenen. Ja. Maar dat moet ook. Als je aandelen promoot, dan moet je een goed onderbouwd verhaal hebben. Dan moet je weten wie je klant is. Ja. Dat is hier allemaal niet aan de hand. Nee, financial influencers met een mooi Nederlands woord lees ik dan. Ja, dat zijn gewoon de harde reclamejongens. Ja, natuurlijk. Ja. Die zitten in een bekend iemand op televisie en zeggen, promoot het even voor mij. En de handel in aandelen, in obligaties, in warrants en futures, dat is allemaal in goed wat? Gereguleerd. Ja, dat zijn allemaal financiële producten. Wat betekent in dat? In olie, dat je bijvoorbeeld zegt van, nou, hoeveel is de olie over een jaar waard? En dan koop ik dat nu en dan hoop ik dat het meer waard is. Dan kan ik het verkopen. De future is dat. Het is een financieel product. Maar het meeste is goed uitontwikkeld. En dit niet. Ja, dan neem je gewoon risico's. Zonder meer. En grote risico's als je het allemaal bij elkaar optelt. Zou een leeftijdsgrens een idee zijn? Er is natuurlijk al een leeftijdsgrens waarin je zelfstandig mag handelen. Maar dat lijkt me heel erg lastig. Ja, het zou een idee zijn, maar het lijkt me heel erg lastig. Het rare was dat uit de financiële wereld een soort voorstel meteen kwam van, zouden we die markt niet in een soort tweeën moeten verdelen voor dit soort clubjes, voor mensen die eigenlijk geen idee hebben wat ze doen, en de mensen die verstand hebben van zaken. Waarschijnlijk een ondoenlijk voorstel, of niet? Nou ja, dat is in zekere zin is dat al zo. Bijvoorbeeld bij beleggen in hout, in teakhout. Dan als je boven de 100.000 investeert, dan gaat men ervan uit dat je weet wat je doet. Dan hoef je minder geïnformeerd te worden. Als je daaronder zit, een kleine belegger, dan moet je echt goed geïnformeerd worden. Moet je weten wie je klant is. Dat is heel belangrijk aan het worden binnen de financiële wereld. Ken je klant, leer hem kennen. Hoe ziet hij eruit? Wat heeft hij voor leningen verder? Heeft hij een huis? En je bent er ook verantwoordelijk voor, exact, de zorgplicht. En dat is hier natuurlijk wel een heel ander verhaal. Eigenlijk gebeurt dat niet. Dus je zou kunnen zeggen, dat moeten we hier ook doen. Maar dan kan je geen tweedeling maken. Dan geldt dat ook voor de hele Bitcoin-beleggingsmarkt. Is er eigenlijk ook in die hele toestand onderzocht of mensen überhaupt iets snappen van die cryptomunten waar ze in investeren? Nou ja, er zijn eigenlijk drie grote believers, om het zo te noemen. Dat zijn de techneuten. Die vinden gewoon het technische product heel interessant. Uh-huh. Dat zijn ik noem het de anarchisten, maar dat is eigenlijk mijn term. Die vinden gewoon dat het financiële systeem anders moet en niet meer gecontroleerd door een centrale overheid. En weg van die bank. banken? Weg van die banken, democratisch, met dat blockchain-systeem. En er zijn een deel die denken, ik kan hier geld mee winnen. Ja. En die drie zijn de grote believers. En de rest kijkt er nog een beetje naar van, wat is dit eigenlijk? Nou ja, dat en het is eigenlijk een mix van alle drie. Hoe gaat dat op termijn met die cryptomunten aflopen? Ik denk dat er regulering komt. Dat moet ook. Dat is volgens mij onvermijdelijk. Er gaan hier natuurlijk ongelukken gebeuren. Alhoewel grote Amerikaanse bank heeft voorspeld dat het nog wel omhoog kan. Wat overigens niks zegt, want in het casino kan je ook geld winnen, over natuurlijk het speculatieve karakter hiervan. Maar ik denk dat uiteindelijk, en je ziet ook steeds meer onderzoeken van centrale banken die denken, wij gaan dit ook doen. En dan heb je een centraal geleid, ja, autoriteit. Zo'n centrale aansturing. Ja, een aansturing. Daar kan je ook bij wijze van spreken een steen door eruit gooien als je vindt dat het niet goed is gegaan. Dat kan nu ook nergens. En ik denk dat de munten worden overgenomen, of beter gecontroleerd, of de banken komen zelf met zo'n soort munt. Ja, maar dat is nou juist wat die jonge beleggers zo interessant vinden. Dat ze dat omzeilen, die gevestigde instituten zoals de banken. Ja, kijk, het voordeel is hier het nadeel. Hè. Als je het helemaal vrij hebt, dan zijn er natuurlijk idealisten die zeggen, zo willen we het financiële systeem, geen controle meer van de centrale bank, de overheid kan niet zien wat ik met mijn geld doe. Daar valt wat voor te zeggen. Aan de andere kant, dan komen er ook cowboys die daar gebruik van maken. Dus het is dezelfde medaille, maar de andere kant. Ik denk uiteindelijk dat de cowboys dat gaan winnen en dat er meer regulering gaat komen. En daardoor verliest een deel van die munt zijn groep die zegt, oh, we willen geen controle van de overheid, daarom willen wij die munt. Dus ik vermoed dat er toch controle gaat komen. Dat is de toekomst. Maar het zou toch ook wel handig zijn als mensen überhaupt maar in de verte snappen wat hier nou eigenlijk aan het doen is. Ja. Ik bedoel, hier wordt in geïnvesteerd waar je echt totaal geen idee van hebt. Ja, nou werd dat misschien wel in veel verschillende producten die net op de markt kwamen, was dat misschien ook zo. De markt was gewoon nog niet volwassen. In dit geval is het vooral een technisch afhankelijk product. Dus eigenlijk heb je niet alleen financiële kennis nodig, maar ook heel veel technische kennis. En dat ontberen de meeste beleggers, denk ik wel. Die zien het op hun app en die denken, ik koop het. Maar wat daar voor systeem achter zit, zo voor wordt dat geadverteerd natuurlijk. Exact, ja. Dus ik denk dat er maar weinigen zijn, daar reken ik mezelf niet toe. Mensen die alle drie die kanten snappen. De techniek, het beleggingsaspect, of eigenlijk speculatie, en ook inderdaad waarom het voor het systeem goed zou zijn dat we niet meer gecontroleerd worden met ons geld en met onze financiën. Nou ja, of je zou misschien die reclame aan banden kunnen leggen waarin mensen krijgen dat het ontzettend makkelijk en lucratief is. Nee, absoluut. Als je ziet hoe die reclames eruit zien, alsof het alleen maar winnen is en heel makkelijk. Ja. En die drempel is zo laag dat veel mensen instappen met kleine bedragen, maar toch, dat moet absoluut meer controle op die reclames, ja, wat mij betreft. Maar ik spreek even voor persoonlijke titel, hoor. Want niemand, zoals ik al zei, weet exact helemaal hoe het zit. René, is er een verschil met die paardenrennen? Er is wel een klein verschil, ja. Want je ziet de bewegingen van de bitcoin reageren wel op economische en financiële prikkels in de markt. Het is een beetje vergelijkbaar als de hele risicovolle start-ups. Als die omlaag gaan, gaan de bitcoin-munten wel mee. Of als de Fed, wat zegt de Amerikaanse Centrale Bank. Dus het is net niet helemaal de paardenrennen. Maar toch hoog speculatief. Dat wel, absoluut. Ik denk wel, als je met je studiebeurs gaat belenen en het gaat mis, ja, wat moet je dan? Nou ja, als je terug kan betalen is het natuurlijk niet zo erg. Maar als je alles erin stopt, en dat is natuurlijk het risico, dat moet je nooit doen. Dankjewel. Financieel-economisch journalist René de Moshi. Het ging dus over die jonge gasten die met bitcoins in de weer gaan. Dankjewel. NPO Radio 1. Wat er ook gaande is, is dat we al 20 jaar denken wat we zeggen en zeggen wat we denken. In de kantine. Fidan Ekis en Wieger Hemmer spreken met gasten aan de stamtafel over de kwesties van deze tijd. Dat valt mij op dit moment sowieso op in Nederland, dat we heel erg in twee kampen zijn verdeeld. Waardoor mensen nog meer met hun hakken in het zand gaan staan, dus dat werkt niet echt. Debat en opinie over politiek, media en cultuur. U bent een PvdA. Je hebt dus helemaal geen PvdA nodig om heel veel geld uit te geven, blijkt nu. Vanuit de Doelenstudio in Hartje Rotterdam. In de kantine. Vanmiddag tussen 5 en 7. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Omicron-variant van het coronavirus verspreidt zich snel. Dus wacht niet. Maak nu een afspraak voor je boosterprik. Die zorgt voor extra veel antistoffen en beschermt tegen ernstig ziek worden. Zo komen er minder mensen in het ziekenhuis en kan er sneller weer meer open. Je kunt de boosterprik krijgen als je 18 jaar of ouder bent en minstens 3 maanden geleden je laatste vaccinatie hebt gekregen of corona hebt gehad. Maak nu je afspraak. Bel 0800 7070. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. NPO Radio 1. 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Duitsland stopt voorlopig met het leveren van wapens aan Kazachstan vanwege de onrust in dat land. De Duitse regering had vorig jaar licenties afgegeven voor wapenleveringen ter waarde van 2,2 miljoen euro aan Kazachstan. In de grootste stad van het land is het al een week onrustig. Er wordt geprotesteerd en er zijn rellen. Volgens de staatstelevisie hebben ordentroepen afgelopen nacht opgetreden tegen demonstranten in Almaty. De leegstand in winkels is vorig jaar gedaald van 7,5 naar 6,8%. Er stonden ruim 1750 minder winkelpanden leeg dan het jaar ervoor. Dat meldt onderzoeksbureau Locatus. In 4 gemeenten daalde het aantal winkels lege winkelpanden met meer dan een derde. In Deurne, Ridderkerk, Gouda en Os. Volgens Locatus komt dat voor een deel door de overspannen woningmarkt. Er worden veel leegstaande winkels omgebouwd tot woningen. Uitvaartondernemers pleiten voor meer tijd voor begrafenissen en crematies. Wettelijk moet de uitvaart binnen 6 dagen na overlijden plaatsvinden. Maar door corona is dat niet haalbaar, zegt ondernemer Dela. In december waren er veel sterfgevallen, dus crematoria zitten vaak vol. En het komt vaak voor dat familie besmet is of niet terug kan komen uit het buitenland. Dan is de wettelijke termijn van 6 dagen te kort, zeggen de ondernemers. De Amerikaanse bank Citigroup dwingt zijn werknemers om zich te vaccineren. Voor het eind van de maand moeten ze een coronaprik hebben, anders worden ze ontslagen. Volgens nieuwszender CNN is de bank de eerste op Wall Street die zo'n vaccinatieplicht invoert. Bij andere banken werkt ongevaccineerd personeel thuis. En het weer nog. Tot halverwege de ochtend kan het glad zijn door bevriezing. En in een groot deel van het land geldt code geel. Verder van het westen uit veel regen, ook veel wind. En het wordt een graad of 5. Morgen wat zon, maar ook nog een bui en ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het zonnige Spanje. We need a holiday. Met onze vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Spanje vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. It's a Sunweb holiday. Je ideale zonvakantie boek je nu. Ontdek de vroegboekdeals op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. NPO Radio 1. Max. Weekend met Mieke van der Wij en Peter de Bie. 9:03, het eerste volledige uur van Nieuwsweekend is begonnen. Zoals elke zaterdag, bijna elke zaterdag, is hij aangeschoven. Onze vaste politieke commentator Kees Boman. Nou, het zal wel een saaie boel zijn daar in Den Haag. Ja, nou ja, het is wel een speciale dag, om eerlijk te zijn. Hè. Straks komen voor het eerst de ministers overigens nog onbezoldigd. Hè, want ze zijn nog niet door de koning op de schouder geslagen en beëdigd. Maar die komen voor het eerst bij elkaar in zo'n constituerend beraad. We hebben er vanmorgen vroeger op Radio 1 ook al iets over gehoord. Daar wordt altijd heel geheimzinnig over gedaan. Van, nou, er kan nog heel geknok worden over portefeuilles. Of ik doe toch dit, of wil jij dat hebben? Nou, de koek is toch al lang verdeeld? Het zal allemaal wel zo'n vaart niet lopen. Ik denk dat de meeste bewindslieden die voor het eerst daar op dat Binnenhof komen, eerder denken, jeetje, dat ik dit allemaal mag meemaken. Waar ben ik in godsnaam in terecht gekomen? Maar wat wel interessant is waarschijnlijk, is dat de minister-president, de beoogde minister-president, hoor je dan te zeggen, de formateur toch nog, Mark Rutte, iets zal zeggen over de regeringsverklaring, waarover een gek genoeg pas over ruim een week een debat zal zijn in de Tweede Kamer. Want de Kamer die wil eerst nog allerlei doorrekeningen over het regeerakkoord of het coalitieakkoord hebben. Dan zijn die doorrekeningen meestal nooit zoveel waard. Hè. Als de gasprijs omhoog gaat of omlaag, dan moet je alles weer opnieuw uitrekenen. Maar dat doet er nou even niet toe. Wat staat er in die regeringsverklaring? En daar is men natuurlijk wel nieuwsgierig naar. Want Mark Rutte zal echt wel met een verhaal moeten komen. Want het land heeft deels toch zeker wantrouwen in de politiek. Er is wat gebeurd. Dus dat elan moet wel op een of andere manier ook in die tekst straks in die regeringsverklaring staan. Nou, daar zal hij zeker iets over zeggen. En wij zullen er pas veel later iets over horen. En tot slot nog even. Ik ben benieuwd of maandag, als ze allemaal op het bordes staan, op Noordeinde, of Sigrid Kaag daarbij is. Want die zit nog in quarantaine. Oh. En die zal deze dagen, ik denk dat ze het misschien wel elke dag doet, een PCR-test doen. Oh. En mocht het nare zich voordoen en zij heeft corona, ja, dan kan ze daar niet bij aanwezig zijn. En wat doe je dan met een foto waar één vicepremier, de nummer 1 van D66, niet op staat? Plak je later erin. Ja, nou ja, in de geschiedenis komt het vaker voor dat je iemand afknipt dan dat je er iemand bij plakt. Maar in dit geval heb ik toch wel eens gepolst. Is er eigenlijk een plan B, mocht dit gebeuren? Maar het is mij niet bekend. Nou ja, goed, het zal me wel goed komen. Ze zal er wel staan, maar toch, ik moest er toch aan denken. Nee, ik ga het zo hebben over waar ik al over begonnen was. Oké, dat allemaal zo direct dus. Verder hebben we het dit uur over een kruistocht tegen armoede onder kinderen. Dan waarom een huisdier tot gezinslid kan worden gepromoveerd. En dat speelt dan vaak bij een scheiding. En dan het Britse Koningshuis ligt weer onder vuur. Maar nu eerst dus politiek. Ja, wat valt op, Kees, als je het nieuwe kabinet zo ziet? Nou, eigenlijk wat het meest opviel was de dag van gisteren. Toen liep ik toch even rond om ministers en staatssecretarissen op te wachten na hun laatste ministerraadvergadering. En daar zag je pijn. Daar zag je bijna rouw. Hè, straks. Veel pijn. Ja, straks in deze uitzending gaan we het geloof ik ook nog over rouw hebben. Nou, ik heb de politieke rouw gezien. In die zin dat er een aantal ministers waren die eigenlijk heel graag hadden willen blijven. En denk aan Grapperhaus, is toch een erudiet jurist. Die heeft het toch niet zo slecht gedaan? Nou ja, er zijn allerlei dingetjes wat minder gunstig gelopen dan de bruiloft. Noem maar op. En dat zingen van dat mondkapje. Ja, waarin hij zichzelf ook weer deed herinneren. Gisteren kwam dat nog even terug. God, ja. Bij Jair Verwerda, bij Bo. Nou ja, dat zijn allemaal niet van die dingen. En soms denk ik ook wel eens dat Mark Rutte ook zoiets heeft. En dat iedereen zal het altijd ontkennen. Maar iemand moet echt onbevlekt zijn politiek in een kabinet. Want voor je het weet, krijg je er last van. En nou ja, er is iemand anders voor in de plaats gekomen. Dilan Yildiz van de VVD, die geen juridische achtergrond heeft, waar veel discussie over is, maar dat alleen al is voor een topjurist die op justitie zat, dus is dat echt wel een belediging. En het is de allereerste keer dat er een niet-jurist daar zit. Hè? Ja, het is voor het eerst. En dat wil niet zeggen dat zij dat niet kan en dat ze die ambtenaren. Maar het is toch echt een vakministerie? Ja, dat is het zeker. En je bent de verdediger van de rechtsstaat. Hè? Dat staat eigenlijk een beetje als pilaar in ons hele bestel. De waakhond ook van die rechtsstaat. Dus het is best een enorme taak voor de nieuwe minister van de VVD die daar komt te zitten. Nou ja, en een aantal andere mensen, Arie Slob, hè, die had eigenlijk stiekem ook nog wel even willen blijven zitten als minister van Onderwijs voor de ChristenUnie. En ik heb ook een aantal mensen gevraagd. Hè, ja, het is een beetje dubbel. Hè. Je wil eigenlijk nog wel blijven, maar je moet toch weg. Dat is ook de realiteit. Hè. Het gezegde in de politiek is ook altijd. Er zijn twee belangrijke momenten in het leven van een politicus, namelijk wanneer je begint en wanneer je gaat. En die periode ertussen door is meestal vreselijk. Maar en wat ik ook hoorde van de bewindslieden is ook het zichtbare pijnlijke. Namelijk, je wordt door de chauffeur naar huis gebracht. En je wordt niet meer opgehaald. En je wordt niet meer opgehaald. Je neemt afscheid van de auto, je neemt afscheid van de chauffeur. Ik heb begrepen dat er door het departement nog extra aan de vertrekkende heren en dames is meegegeven. Vergeet u vooral niet uw telefoon in te leveren. En ook alle extra voorzieningen die men thuis had om digitaal te kunnen vergaderen als kabinet en onmiddellijk op worden alles. Worden meteen gesloopt? De stekkers worden uit de stopcontacten getrokken en alle extra apparatuur gaat weer mee richting Den Haag. En dat betekent wel dat dat een moment van politiek ontslakken echt wel een feit is. Ja, zijn bewindslieden dan echt bereid om jou, daar met jou over te praten? Ja, want anders kon ik het niet vertellen. Nee, dat begrijp ik. Maar het verbaast me eigenlijk dat ze die kwetsbaarheid op zo'n moment laten zien. Ja, omdat ze ook wel willen laten merken dat ze daar ook wel een beetje last van hebben. Je hebt natuurlijk 24 uur per dag geleefd als politicus in een kabinet in een hele ingewikkelde periode. En er zijn er een aantal die graag hadden willen blijven en misschien qua expertise ook wel hadden kunnen blijven. Blok is ook weg. Ja, die kwam ik ook nog even tegen op het Binnenhof. En die liep daar een beetje glimlachend rond. Kan ik me wel voorstellen, want die heeft op zoveel posten gezeten, kan ze niet eens in één uitzending noemen, want anders ben ik nog meer tijd kwijt. Maar die heeft wel een kleine politieke handgranaat gegooid in het te beëdigen kabinet. En vooral iets heel ingewikkelds op het bordje van Hans Veilbrief, de staatssecretaris voor mijnbouw. En de mijnbouw is dus eigenlijk de aardgastoestand gelegd. Want wat beloofd werd, wordt niet gedaan. Namelijk, er komt meer gas uit Groningen en ze zijn daar heel erg boos. En heel merkwaardig besluit, zo vlak voor het begin van een nieuw kabinet, waarin je echt wil zeggen, nee, we willen weer verbinden, we willen weer. Het hele formatieteam heeft zelfs in Groningen een keer vergaderd om met al die mensen van de aardgas. En daarom is het zo bizar natuurlijk dat dat niet eens overlegd is. Ik bedoel, die Groningers wisten van niks op het moment dat het bekend gemaakt werd. Gisteren zei René Paas, commissaris van de Koning, dat als het standpunt niet wordt ingetrokken met even alle mitsen en maren die eraan vastzitten, want het schijnt niet anders te kunnen, dat hij naar de rechter gaat. En dat is toch naar aan het begin van zo'n nieuwe kabinetsperiode, dat je al meteen in conflict bent met de burger, terwijl je dat juist wilde herstellen. Maar iedere politicus kan toch ruiken dat dit, ik bedoel, niet te verkopen is bijna. Ja, ik verbaas hem er zelf een beetje over dat die stikstoffabriek nog niet klaar was. Maar ja, dat kun je wel iets. Het is niet zo dat opeens iemand daar op de fiets langs dat terrein rijdt en denkt, hey, verdraaid, die stikstoffabriek die zou hier toch komen, die is er niet. Nou, dan moeten we maar weer gas gaan boren gewoon. Nou ja, zo gaat het natuurlijk. Dit is natuurlijk ook tactisch wel men had het ook op een ander moment natuurlijk bekend kunnen maken of het even overlaten aan de nieuwe staatssecretaris. Ook voor hem zou het dan niet leuk zijn, maar dan heb je toch een ander begin. Nou ja. Goed, de afgeserveerde bewindslieden hebben we nu wel zo'n beetje behandeld, Kees. De nieuwelingen, wat viel je op? Nou ja, er is natuurlijk ook wel meer gezegd over Wopke Hoekstra die buitenlandse zaken gaat doen. En het enige is, als je dan een beetje rondbelt ook binnen het CDA, dat er dan toch wel vraagtekens zijn. Wil hij wel echt de toekomstige leider worden van het CDA? Waarmee ik dan ook het bericht mee krijg van, nou, je moet ook maar eens op Karien van Gennep letten van het CDA, die minister wordt bij Sociale Zaken. En misschien moet je ook toch wel weer in de gaten houden dat Hugo de Jonge er nog gewoon zit en in het land blijft. En waarom niet op diezelfde post? Ja, nou ja, dat ik heb jezelf ook wel eens afgevraagd van waarom zou je hem midden in zo'n crisis er opeens van afhalen? Ik bedoel, goed doen kun je het ten aanzien van die bestrijding van die crisis toch al eigenlijk niet doen. En waarom zou je hem dan niet laten zitten en een nieuw iemand daarmee opzadelen? Hij wilde zelf ook al, hebben we van de week bij Op1 gehoord of kunnen merken in een interview, wilde hij eigenlijk wel blijven zitten. Maar ik heb ook daarbij een beetje het idee dat als Mark Rutte als premier had gezegd, nee, die Hugo de Jonge die moet daar echt blijven, die kunnen we nou daar niet weghalen, die doet het zo slecht nog niet en die is helemaal ingewerkt, dan denk ik niet dat het CDA had gezegd, nee, hij moet per se weg. Dus ik denk dat het Rutte misschien ook wel een beetje uitkwam. Want hoe dan ook, er komt een enquête aan en Hugo de Jonge krijgt wel veel kritiek. En met een nieuw iemand, en dat is alvast een bijzondere naam natuurlijk, Ernst Kuipers, kunnen we misschien ook een nieuw elan aan dat beleid geven. Nou, Ik vraag het me af, want de komende weken worden ook de weken echt van Ernst Kuipers. En hij moet zich realiseren dat het iets anders is als een briefing geven aan Tweede Kamerleden, waar iedereen luistert naar de deskundige, Ernst Kuipers, die vertelt wat er allemaal aan de hand is, dan dat je in een Tweede Kamer staat die je beleid moet verdedigen en van alle kanten de wind van voren en opzij krijgt. Omdat mensen vinden dat je het niet goed doet, dat het anders moet, dat de lockdown moet worden opgeheven, dat ander beleid ten aanzien van de vaccinaties moet komen. Dus ik ben benieuwd hoe hij zich daar in staande houdt. En dat geldt ook voor iemand als Robert Dijkgra, een ongekend wetenschappelijk talent. Maar een verhaal houden is iets anders dan een verhaal houden in de Tweede Kamer. Hè? Ja. In een debat en waar mensen vooral willen dat je fouten maakt en dat je ook op fouten wordt gewezen. Maar goed, dan kunnen mensen het heel goed doen, onverwachts toch. En dan kunnen mensen van wie je denkt, die zijn gewoon zo goed, dat kan niet misgaan, dat die binnen een paar weken eigenlijk al in de recensies bij het oud vuil worden gezet. Maar nou ja, dat is gewoon een verrassing. Goed, jij wou nog toch even, Hugo de Jong, we hebben hem wel al langs horen komen, maar je wou toch nog iets laten horen van het hem. Het is een beetje Hugo de Jonge bijdrage wat mij betreft, want die heeft, misschien heeft dat ook wel mee te maken met zijn vertrek op dat departement, dat hij ook heeft willen laten merken, nou, ik ben wel een politicus, ik durf wel, ik wil wel wat zeggen. Hij heeft ook de afgelopen weken duidelijk gezegd, hij is echt voor het vaccineren. Het liefst volgens mij zou hij het verplichten. Denk ik, heel stiekem, of die 2G-regeling, wat in Nederland heel erg gevoelig ligt. Nou, kortom, hij had meer gewild vanuit de overheid dan nu gebeurt. Maar vooral heeft ongelooflijk uitgehaald naar Forum voor Democratie, ook vanwege die maloot die met die fakkel voor de deur bij Sigrid Kaag in Den Haag stond. En het komt eigenlijk zelden voor, ik kan het me namelijk niet herinneren, dat een minister zo uithaalt naar een gekozen partij uit de Tweede Kamer. Het is niet bij de PVV gebeurd. Het is niet in het verleden met de Centrumdemocraten, met Jan Maat in die mate gebeurd. En echt de vinger wijst naar een partij dat die schuldig is voor het klimaat in dit land. En kennelijk viel dat buitengewoon goed, want hij werd onmiddellijk bijgevallen door Jan en alle man. Iedereen haalt hem in. Maar luister maar hoe hij dat zei van de week. Woorden doen ertoe. Woorden doen ertoe. We spreken over tribunalen. We spreken over politici die achter de tralies zouden moeten. Überhaupt de hele manier waarop Forum voor Democratie zijn woorden kiest, dat is niet zonder gevaar. Nee, het is niet zonder gevaar. En inderdaad, wat je zegt, Peter, GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft al meteen bijna als vervolg hierop gezegd dat de Forum voor Democratie eigenlijk staatsgevaarlijk is. Ik ben ook benieuwd, bij die regeringsverklaring in dat debat zal er zeker over gepraat moeten worden. Maar ik ben ook vooral benieuwd hoe Mark Rutte zich daarover zal opstellen, over het gedrag van sommige partijen en de mogelijke effecten die de woorden van die partijen kunnen veroorzaken. En dan toch tot slot nog even Hugo de Jonge, want die heeft het tweede opmerkelijke gedaan. Kritiek hebben op de Kamer, ook dat is ongebruikelijk. De Kamer heeft haar eigen rol, is het hoogste orgaan in ons land. En daar zei hij op één deze week het volgende over. Ik vind de manier waarop we die debatten hebben gedaan, vind ik geen vruchtbare manier van politiek. Het was veel te vaak was het toch 19 keer de groetjes doen aan de eigen achterban. Veel te vaak was het toch een aaneenschakeling van allemaal botte beledigingen en bijtende verwijten. Wat schiet de crisisaanpak daar nou Ze zijn er toch ook om u te controleren, dat is hun rol. Zeker. Dus daarom zeg ik, kritiek is goed. En die kritiek, de keuzes waren soms ook gewoon vatbaar voor kritiek. Dus daarom is het alleen maar goed om daar verantwoording af te leggen. Maar ik zou zeggen, ik zou ons gunnen dat we een veel verantwoordelijker debat voeren. Dat is een vrij heftige, opvallende kritiek aan het parlement met 19 partijen, waar een minister van vindt dat er op een andere manier gedebatteerd zou moeten worden. Dus als je het hebt dat er van een nieuw kabinet elan wordt verwacht en een andere bestuurscultuur, is dit de bal teruggooien naar het parlement. Misschien moeten jullie ook wel naar een andere debatcultuur. En daar heeft hij natuurlijk strikt genomen heel erg gelijk in. Goed, en ik hoop toch wel dat de vrije traditie van de bonusquote ook in dit jaar wordt voortgezet, Kees. Nou, zeker. Daar ga ik zeker mee door. Ja. En januari 2022 deed mij toch denken aan 2002. Dat was een heel bijzonder jaar. En dan denk ik aan Pim Fortuyn. Die op weg naar de verkiezingsdatum op 15 mei... op 6 mei vermoord werd. En in januari begon de toen nog lijkende zegentocht... die echt met argusogen werd bekeken. Ook door die journalistiek niet te vergeten. Van ja, die Fortuyn, wordt het nou wel wat? Dat kan toch niks zijn? Leefbaar Nederland, dat komt helemaal uit het niets. Ik herinner me dat Maurice de Hond toen die partij al schatte op 25 zetels. Let wel, hè, na die verkiezingen later dat jaar. Stond toen de lijst Pim Fortuyn op 26 zetels... en Leefbaar Nederland had er 2, overigens met Fred Teven als lijsttrekker daar. Dus dat waren 28 zetels. En eigenlijk zijn die zetels er nog steeds. We zitten nog steeds in een post-Fortuyn-tijdperk... en met ontevreden burgers. En ik wilde een stukje even laten horen uit een uitzending van RTL... Nieuws aan tafel, onder leiding van Rick Niemann, die precies dat dédain had richting Pim Fortuyn, wat ook wel veel journalisten in die tijd hadden, en die Pim Fortuyn eigenlijk vergeleek met Boer Koekoek. De oudere luisteraars kunnen zich dat nog wel herinneren, maar ik hoop dat er ook jongeren zijn die er nieuwsgierig naar zijn. Het was een soort schetsfiguur. Wel een grappige man, werd graag door iedereen uitgenodigd in televisie- en radioprogramma's, omdat hij altijd goed voor een bon mot was en grapjes. En nu zouden we hem ook een beetje een opportunist en een populist noemen. Maar het was een grappige man. En daarmee Fortuyn. Toen, in januari, toen hij nog niet al die zetels binnen had... zijn partij, althans, vergelijken was toch wel beledigend. Luister naar Rick Niemann en Pim Fortuyn. Pim Fortuyn, de lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Het is anders dan de vooraankondiging. Herhaal maar even wat je toen zei. Wat zei ik in de vooraankondiging dan? Een boer koekoek in maatpak. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja, de vraag is of jij dat dus bent. Absoluut niet. Waarom niet? Nee, dat mag niet. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Elk, dat is niet waar. Ik heb dat geleend van een gerenommeerde reclamemaker. En we gaan het er zo meteen even over hebben. Een regering die een loonpauze aankondigt op een zekere dag... en de dag erop toelaat dat de melk 3 cent duurder wordt... en nog een dag later toelaat dat het brood 4 cent duurder wordt... daar heb ik niet veel verwachtingen van. Pim Fortuyn, aan het begin van de uitzending zei dat ik de vergelijking in de aankondiging... dat wordt nu weer gedaan, niet mocht maken dat jij een boer koekoek in maatpak bent. Ik stel de vraag overigens, maar waarom mogen we dat niet zo stellen? Nou, omdat dat in strijd is met de feiten. Er is geen politicus die zoveel boeken heeft geschreven als ik... 12 publieksboeken. Maar zijn ze leesbaar? Daar gaat het u helemaal niet om. 32 wetenschappelijke werken. Nou, dan kan je veel over mij vertellen... maar niet een man die zomaar wat beweert. Pim Fortuyn was niet boer koekoek. In maatpak. En het is 20 jaar geleden. We zullen er de komende weken en maanden veel aan herinnerd worden. En het maakte toen in Nederland iets los. Namelijk de kloof, zoals dat heet, tussen de burger en de politiek. En wat lezen we nu? Die kloof is er nog steeds. En misschien is die zelfs wel groter. Dieper, ja. Dank je wel. Dieper en groter. Dank je wel, Kees Boman. Tot volgende week. Ja. En dan heb je een foto van het nieuwe kabinet bij je, neem ik aan. Zeker, ga ik zelf maken. Maar okay. Gaat het tussen staan, joh? Nou, dat niet. Oh. In een droom zei een stem tegen Vanessa Umbo... dat ze zich moest ontfermen... over de duizenden kinderen die in armoede leefden in Rotterdam. En ondanks dat ze eerst nauwelijks serieus nam... is dat precies wat het uiteindelijk toch ook werd. Moeder van 40.000 kinderen. En dat is ook de titel van een boek dat deze week over haar verscheen. Goedemorgen, mevrouw Umbo. Goedemorgen. Het was echt een droom? Het was eerder een stem in mijn huis. Die zei, Vanessa, sta op, ga voor mijn kinderen staan. En... toen bleef ik verwonderd, eigenlijk verbijsterd kijken. Ik dacht, ik word psychotisch. Toen hoorde ik nog een keer de stem, ga voor mijn kinderen staan. En ik zat in een burn-out, ik was doelloos en zielloos. Maar toen was het alsof het leven mij riep. En ik gehoorzaamde. En toen ik zei ja, toen kwam mijn levensenergie terug. En toen was ik er weer. Ja. Ja, maar je gaat toch ook wel twijfelen aan wat daar werkelijk gebeurd is, of niet? Ja, ik denk vanuit mijn spiritualiteit en mijn geloof... dat het leven gaat over talent, passie en purpose. Mm. was ik er eigenlijk van overtuigd dat het leven mij riep om mijn purpose vorm te geven in dit leven. Zorgen voor 40.000 kinderen. Nog een mazzel trouwens dat u niet de opdracht kreeg om een kathedraal op de Hofplein te bouwen. En of. Ja. Ja, maar als u mijn achtergrond kent, dan heb ik veel liefde voor het welzijn voor onze kinderen. Want daar kwam u vandaan, hè? Uit de zorg, uit de kinder-jeugdpsychiatrie, dak- en thuisloze jongeren. Psychiatrische verslavingsproblematiek en ook nog eens zorgmijdend. De zorgmijdende jongeren. En eigenlijk in die zorg leerde ik door hun verhalen dat veel van hun problemen waren ontstaan in de basis van opgroeien in armoede. En toen ik besefte dat die verhalen maar enkele verhalen waren en dat lot mogelijk al die duizenden kinderen in de stad waar ik leef zou treffen, dacht ik, maar dat moeten we tegengaan. Dus we moeten meer proberen preventief te werken dan altijd maar te voorkomen of een symptoom te bestrijden. Ja. In de basis hebben deze kinderen gewoon rechten. En die worden elke dag geschonden door armoede, opgroeien armoede. Maar nou zijn er natuurlijk, zeker in een stad als Rotterdam, al heel veel mensen die zich dat realiseren. Mm-hmm. En die daar ook mee aan de gang zijn gegaan. Er is iemand die in de gemeenteraad van Amsterdam zit, die zich daar specifiek over buigt. Of een wethouder zelfs. Een wethouder, ja. Dus toen denk je dan niet van, wat moet ik daar nog mee dan? Want er wordt al zoveel gedaan. Maar er wordt vooral veel gedaan aan symptoombestrijding. Mm. En dat kost mega veel geld. Terwijl ik altijd denk van, maar met veel minder geld kunnen we het in de basis gewoon oplossen. En dan hebben we heel veel kunnen we voorkomen. En dan heb ik het vooral over het leed wat deze kinderen doorstaan en moeten ondergaan onderweg ten tijde van hun ontwikkeling. Want wat schetst dat dus, dat leed? Het leed. Ik heb vriendinnen nu die zeggen dat zij toen zij in armoede opgroeiden, als de deurbel ging, zij standaard zich achter de deur moesten verstoppen om maar niet te laten blijken dat er iemand thuis zou zijn. Dan zou de deurwaarder niet binnen kunnen komen. Maar dat meisje, die dame, die zegt nu ook dat zij eigenlijk nu zijn koophuis heeft, manager is en haar dingetjes prima op orde heeft, nog steeds een soort shock krijgt van de deurbel. Zij lepelde mayonaise uit een pot bij gebrek aan eten in de koelkast. Er zijn kinderen die gewoon echt uit onze prullenbakken eten buiten. Ja. En je ziet het en ja. Maar zijn dat er 40.000 in Rotterdam? Toen ik de kruistocht begon, ja. Toen eerst was het 1 op de 5 het jaar dat ik er echt voor koos. Toen werd het 1 op de 4, dus 40.000. Nu schijnen de nieuwe cijfers 1 op de 6 te tellen. Alleen zijn de armoedecijfers gebaseerd op inkomensgrenzen. Ja. U zei net van de mensen die zich hier al mee bezighouden, dat is symptoombestrijding, de manier waarop zij dat doen. Ja. Maar hoe hebt u dat dan aangepakt? Want waar begin je aan? En hoe pak je het dan op een manier aan die verder gaat dan symptoombestrijding? Ja, dus dan radicaal zijn. En wat ik probeer te doen is eigenlijk heel Nederland te proberen te laten beseffen dat al die mensen, die 1,2 miljoen alleen al op papier, het zijn er meer, dat zij in mensonterende omstandigheden moeten overleven in plaats van leven in dit land. Jawel, maar hoe ga je dat dan aanpakken? Door mensen bewust te maken, je stem goed te gebruiken, de verhalen te delen, mensen te prikkelen en hopelijk in hun hart te raken om ook met mij op te staan. En vanuit mijn stichting, Stichting Stem Zonder Gezicht, probeerden we vooral op wijkniveau projecten te organiseren om weer wat meer verbinding en betrokkenheid te laten ontstaan. Ik zit ook in de Rotterdamse armoedebestrijdingsbeweging. En daar pakken we het wel wat radicaler aan. Ja, er is nu ook een minister van armoedebestrijding, hè? Klopt. Carola Schouten. Ja. Wat gaat hij doen, Kees, eigenlijk? Nou ja, dat verwacht iedereen dat probleem wat zichtbaar is, dat daar iets aan gebeurt. En het is wel vrij bijzonder om een minister te benoemen, echt voor zo'n heel specifiek concreet. Is dat voor het eerst? Ik kan mij niet herinneren dat er ooit een minister voor armoedebestrijding was. Toen u dat hoorde, dacht u, dit is de kroon op mijn werk. Iemand die zich hier speciaal mee bezig gaat houden. Nou, dan zou ik mezelf echt te veel credits. Bij wijze van spreken dan. Hè? Ik denk dat elk vorm van aandacht voor dit probleem, en zeker op een post als deze, dat is hoopvol. Maar wat moet er dan concreet gebeuren? En Mieke heeft er al een paar keer naar gevraagd. Maar leg dat eens uit. Hoe herken je überhaupt dat die armoede er is? Nou ja, de onderzoeken en de rapporten die zijn er. Dus erkennen. Maar het wordt vaak in groepen worden we weggezet. In cijfers en getallen. Probeer verhalen. Ja, maar dan gaat het dus over inkomensgrenzen. Het gaat over inkomensgrenzen. Maar het gaat ook over omstandigheden. Live events waardoor je in armoede terecht kan komen. Ja, huiselijk geweld. Want je denkt, nou, ik ga voor mijn kinderen kiezen. Ik stap uit deze relatie met mijn drie kinderen. Ik kom in een opvang terecht. Ik heb eigenlijk nog een koopwoning. Ik ben dus ook verantwoordelijk nog voor de hypotheek. Maar dat kan ik niet meer in mijn nieuwe omstandigheden in de opvang betalen. Zo donderen mensen in de schulden. En voordat je zo'n schuldsaneringstraject in bent, ben je alweer 5 jaar verder. En dan moet je nog 3 jaar branden. En ondertussen leven die kinderen van te weinig. Krijgen zij niet de kans om hun potentie te ontwikkelen. Ja, en dat vind ik schadelijk. Als een kwart van een stad, de stadsdragers van de toekomst, zo door het leven gaat, dat is pas echte armoede voor mij. Ja, maar wat moet je dan, want u zegt van, ik ben bezig om mensen zich daar bewust van te laten worden. Daarom is dit boek denk ik ook verschenen. Hè? Jasper van der Bovenkamp heeft uw verhaal opgetekend. Dat heet ook Moeder van 40.000 kinderen. Het lijkt zo'n, u omschrijft het nu zelf even zo heel kort. Het is zo'n totaal veelomvattend probleem. En of. Ik bedoel, dat is bijna niet te doen om daar om dat aan te pakken bijna. Ja, ik ben een dromer. Ik denk met 2% in 2019 van de overheidsbegroting zouden alle schulden weggekocht zijn. Nog een paar procent erbovenop en dan hebben we met z'n allen een basisinkomen. Dan hebben we armoede gewoon in één klap weggesaneerd. Ik ga even de microfoon een beetje zo. Oh, sorry. Ja. Dus dan hebben we in één klap alles weggesaneerd. Nou ja, die overheidsbegroting is volgens mij ook het geld van het volk van Nederland. Als dat gewoon goed ingezet kan worden om al onze mensen armoedevrij te maken, dan hebben we het heel goed gedaan, denk ik. Vrij simpel. Ja, dat lijkt me ook zo'n droom. Ja. Ik ben een dromer. Maar ja, mijn innerlijke stem zegt, blijf deze boodschap verkondigen. Hold the vision, trust the process. En ja, ik kan alleen maar doen wat het leven mij vraagt. En see what happens. Ja, maar het ging u allemaal niet in de koude kleren zitten, heb ik ook begrepen uit het boek. Klopt. Op een gegeven moment ben je het helemaal in elkaar gestort. Ja. Totale burn-out. Burn-out, zwaar depressief. U lag weer bij uw ouders in uw oude meisjeskamertje. Ja, toch? Ja. Ja. 20 jaar teruggeschoten in de tijd. Ja. Ja. Want het was te veel. Het was te groot. Tuurlijk is het te groot. Ja. Wie ben ik? Ja. En dan leven in die armoede waar u het over heeft. Mm-hmm. Ja, destijds. Ik heb het een aantal jaren. Ik leefde al in armoede. Daardoor werd ik me meer bewust wat dat dan is. Het is niet alleen te weinig, maar het zorgt voor enorm veel stress. Ik was alleen maar aan het denken van, okay, hoe ga ik eten vanavond? En wat kan ik nog? En het verlamde me zo dat ik niet eens mijn laptop meer open kon slaan. Of de brievenbus. Ik denk, ja, ik kan geconfronteerd worden met alle rekeningen. Als ik het toch niet kan betalen, dan ga je het toch maar net zo goed negeren. Want dat komt je dan beter uit. En toen ik het leerde, toen leefde ik al in armoede. En dacht, ik ben toch al gewend om van zo weinig te leven. Maar ik had wel mijn levensenergie weer terug. En toen dacht ik, als ik dit gewoon volhoud, dan hou ik ook tijd over om alles op alles en alles te zetten. Ja. Om mensen hier bewust van te maken en het op een of andere manier tegen te gaan met z'n allen. En u hebt ook heel veel contact gehad met mensen die bij de gemeente Rotterdam werken en die zich al met deze problematiek bezighouden. Ja. Wat leverde dat op? Ja, ik denk, men was op zich, stond men wel open voor het idee om het anders aan te pakken. Maar een ambtenaar zei ook heel terecht van, ja, weet je, Vanessa, jij hebt een soort holistische aanpak waarin we allemaal met elkaar zouden moeten gaan samenwerken. En zo werkt het hier in de gemeente niet. Je hebt een deel onderwijs, je hebt een deel zorg, je hebt dit, je hebt dat. En dat alles samen, ja, dan moeten we met elkaar op één lijn zitten. En dat is het niet. En zo gaat dat niet hier in de gemeente. En dan sla je vanochtend het AD open op de voorpagina. Heb je dat toevallig gedaan of niet? Sta ik op de voorpagina? Nee, jij niet. Oh, ik dacht al. Nee, jij niet. Maar er staat een ander verhaal. Dat is namelijk dat de schuldsanering in Rotterdam op zoek is gegaan naar hoe dat eigenlijk zat met die schuldsanering en welke mensen daar wel of niet misbruik van maakten. En daar is dus een eindeloze lijst tevoorschijn gekomen. Komen ervan. Precies. Ja. Van mensen die dus kennelijk in die schuldsanering zitten, maar ondertussen gewoon het casino bezoeken. En ja, als je dat soort dingen hoort, denk je, dat is wel de andere kant van de medaille. Klopt. En hè, dat zeggen ze ook als het over fraude van de bijstandsuitkeringen. Dat is 1% nog niet eens. Dus de focus gaat dan liggen op, ja, oh ja, maar zie, ze maken er ook misbruik van en de rest kan stikken. Ja, is dat zo vaak tegen u gezegd? Nee, denk ik. Wat bedoelt u? Nou, wat u net zegt, de rest kan stikken. Nou ja, maar dat is dan wel wat het is. Het wordt op een bepaalde manier geframed, waardoor daar de aandacht op ligt. En men zegt van, ja, zie je wel, ze zijn zelf schuldig, ze willen niet werken, ze zijn lui, ze zijn dit. En ze maken ook nog eens misbruik van de regelingen die er wel zijn. Hm. Dus daarom hoeven we niks te doen. Okay. Maar dat is maar 1%. Dus hè, op zo'n bijstandsfraude, daar is ook onderzoek naar gepleegd. Dat was nog geen 1%. Maar wel dat geluid, dat geframe, dat wordt wel op heel die groep gegooid. En dat vind ik echt, nou, schandalig gewoon. Hoe gaat u nu verder? Hoopvol. Ja. Ja, ik blijf gewoon doen wat ik doe. Mensen bewust maken. Ik begrijp uit de geluiden van mensen die ons boek al hebben gelezen dat ze bij pagina 80 al zich geroepen voelen om verzet te plegen. Dus ik en wat hoop, is verzet? Ja, op een of andere manier ook een steentje bijdragen in het geluid wat wij proberen uit te dragen. En hoe mensen daar vorm aan geven. I don't know. Ik kan alleen maar hopen dat veel meer mensen geïnspireerd raken om dit met elkaar tegen te gaan op allerlei niveaus. Je kan mensen bewust maken dat betrokkenheid ook een oplossing is. Dus als je armoede ziet, ziet kinderen met slippers in de winter rondlopen, kun je ook vragen, hey, ik wil me nergens mee bemoeien, maar ik denk dat jouw zoontje gebaat is bij schoenen die ik nog voor jou over heb. Dat kan je delen en dan heb je ook iets opgelost. Dus er zijn allerlei manieren waarin we door betrokken te erkennen, te zien en iets te doen, het in ieder geval verzachten voor elkaar. Dat is al iets. Een concrete, praktische tip. U hoorde Vanessa Umbo. Het boek Moeder van 40.000 kinderen is een uitgave van Ten Haven. En is gewoon verkrijgbaar in de winkel. Die is wel eens waar dicht, maar u kunt er gewoon bij ze bestellen. En dan kunt u het waarschijnlijk vaak bij de boekhandel aan de deur afhalen. Dank u wel. Dank u wel. We'll be right back. En weg was hij, David Bowie, met het nummer Be My Wife. Hij zou vandaag 75 geworden zijn, David Bowie. Ja. Ja, maar goed, dat is het dus niet geworden. In Nederland wordt een huisdier bij een echtscheiding nog gezien als onderdeel van de inboedel. Net zoiets als een bankstel of een eettafel. Maar in Spanje is dat bijna verleden tijd, want daar maakt een huisdier binnenkort kans op gedeelde voogdij. Door een wetswijziging weegt het belang van het dier zwaarder dan het formele bezit. Goed nieuws voor de Spaanse huisdieren? Vraagteken. Ik ga erover praten, wij gaan erover praten met gedragsbioloog Claudia Vinke van de Universiteit Utrecht. Hartelijk welkom. Hallo. Fijn dat u er bent. Ja, wat vindt u van die wetswijziging in Spanje? Nou, ik vind die wetswijziging heel interessant. Mm-hmm. Juridisch gezien. En ja, dat is een ander onderwerp dan gedragsbiologie natuurlijk. Ja. Omdat het dier natuurlijk niet meer als een zaak gezien wordt. Dus ik vraag me wel af wat voor implicaties dat gaat hebben in de toekomst. De gevolgen daarvan. Maar ik maak me ook toch een klein beetje zorgen hoe die rechter dat gaat invullen wat betreft de belangenbehartiging van de huisdieren. Ja, hoezo? Het gedeelde voogdij. Als je dus gaat, er is een scheiding. Nou, er is een hond, laten we maar een hond nemen. Ja. En dan krijgen dus de gescheiden echtelieden krijgen dus gedeelde voogdij over die hond. En in Nederland is het volgens mij zo dat die hond gewoon bij de inboedel aan de een of aan de andere wordt toegewezen. Net zoals het bankstel of de eettafel. Ja, nou, dat zou misschien ook wel een goede keus kunnen zijn. Er zijn natuurlijk verschillende omstandigheden. Ja. Want de scheiding, dat kan heel heftig verlopen en dat kan heel rustig verlopen en dat soort dingen. Maar dit is echt een principiële verschil. Ja, dit is een principieel verschil. Maar ik denk eigenlijk, als je bijvoorbeeld echt zegt van we gaan een omgangsregeling creëren, dat is voor niet alle huisdieren, voor honden en katten in ieder geval, laat ik het daarover spreken, niet de meest gunstige situatie waarschijnlijk. Want waarschijnlijk, als je dus een soort verdeling krijgt van, de hond die mag de ene weekend... Net zoals bijvoorbeeld bij de kinderen. Ja, bij kinderen. Ja. Dan krijg je dus omstandigheden dat het heel onrustig wordt. Voor zo'n hond gaat hij iedere keer uitlogeren, dan weer naar de ene eigenaar. En je kan elkaar nog dwars blijven zitten. Ook dat is ook precies hetzelfde wat met kinderen gebeurt natuurlijk. En dat gaat nu via de hond of de kat gespeeld worden. Dat kan veel onrust geven voor het dier. Het dier kan daar angstig van worden. Ook moet je denken, met een scheiding heb je natuurlijk ineens een hele andere inrichting van je leven. Je gaat misschien meer werken en dat soort dingen. Heb je misschien geen tijd voor het dier. Dus... Kortom, geef hem aan een van de twee. Nou, ik zou zeggen, bekijk het per keer. En dat gaat ook gebeuren, wat ik begrepen bij Spanje, dat de rechter dat bepaalt. Maar ik ben wel benieuwd wel hoe de rechter daar invulling aan geven en in hoeverre hij de belangen kan behartigen. Is daar al jurisprudentie over? Op dit moment, nou, in Nederland inderdaad, hebben we in 2005 natuurlijk wel een koninklijk geschil gehad over Paco, hè? Dat is een poosje geleden. Van prinses Margarita en Edwin de Roy Zuiderwijn, dat bedoelt u. Ja, toen is er ook omgangsregelingen zijn er dus uitgesproken. Dus dat is volgens mij de eerste uitspraak toen de tijd in Nederland. Maar verder is in Nederland in ieder geval een dier nog een zaak natuurlijk. Dus dat behoort tot de inboedel. Maar ik zou zeggen aan de rechter, vraag advies aan mensen die de belangen kunnen behartigen van die dieren vanuit het perspectief van het dier. Gaan we dan een serieuze iemand daar naar de omstandigheden laten kijken en daar eens een rapport over schrijven en dan nog eens over nadenken? Dat wordt een gekkenhuis. Dat wordt misschien een gekkenhuis, maar als je zo'n wetgeving optakelt, dan denk ik wel dat je daar naartoe moet. Dat je dan inderdaad in een huis moet gaan kijken wat voor dier heb ik? Kan die dat wel of kan die dat niet aan? Wat zijn de wensen van het dier? En eigenlijk het dier laten kiezen door zijn wensen aan te laten geven. Hoe geeft een dier wensen aan? Nou, ik denk dat elke hondenbezitter wel weet wat de voorkeursbaas is. Wie het meeste met de hond kan. Waar de hond het meeste sociaal gedrag naar vertoont en dat soort dingen. Ja. Nou, het zou best wel eens kunnen dat de beste keuze is. De beste baas waar de hond naartoe zou willen. En misschien niet die andere. En een omgangsregeling dan weer hier en dan weer daar. Ja, maar dan zegt die andere bijvoorbeeld... Echt... Ja, jij vindt wel dat jij de beste baas voor die hond bent, maar... Dat vind ik helemaal niet. Ja, maar dan moet je dus laten beoordelen door iemand anders. Ja, hoe zou je dat kunnen doen? Nou, je zou een diergedragsdeskundige best wel kunnen vragen van... kan u zien waar het meeste sociaal gedrag... naar welke baas wordt het meeste sociaal gedrag vertoond... en van welke intensiteit? Nou, dan heb je dus eigenlijk al de sociale band heb je dus geïnventariseerd. Bij katten kan je kijken van, nou, is dit een kat... die heel erg gesteld is op zijn huiselijke situatie... dus zijn huis, zijn territorium, en is die honk vast... Of vindt hij het helemaal niet erg om naar buiten te gaan? Naar de maar dat is toch het essentiële verschil tussen honden en katten? Een hond hangt aan een baas en een kat hangt aan een huis. Ja, absoluut. En ik denk dat je daar ook rekening moet houden. Het is niet zomaar van even een omgangsregeling. Maar hond en kat is al verschillend. Individuen zijn verschillend. Dus en daar moet je rekening mee houden. De ene kat kan het wel aan, maar de andere kat weer niet. Maar wat u beschrijft, dat is volgens mij gewoon een dag werk. En als je het dan nog eens uit moet schrijven voor een rechter, ben je maar twee. Nou, ik denk als die mensen een keertje langskomen of je gaat een keer langs... dan heb je dat zo in de smiezen. Dat, ja? Dat heb je in een half uurtje heb je dat geïnventariseerd. Maar en dat dan vindt heb je die andere partner natuurlijk allemaal onzin. Ja, maar daarom moet je het ook objectief laten beoordelen door van buitenaf. En niet de eigenaren, want de eigenaren die hebben er belangen bij. En de een zegt dit en de ander zegt dat. En dat is niet in het belang van het dier. En als de rechter daar naar kijkt, dan heb je natuurlijk een heel ander beeld. Maar als je het gewoon objectief laat observeren door iemand die gedrag... deskundige is, dan krijg je gewoon een heel objectief beeld. En dan behartig je misschien wel beter de belangen van het dier. Is het een werkbaar model? Als ik dit hoor, lijkt het me zo ingewikkeld. Nou ja, we doen het precies hetzelfde met kinderen ook natuurlijk. Kinderen moeten ook natuurlijk... ja, een positie krijgen in het hele scheidingsritueel. Ik denk dat we daar waarschijnlijk in de toekomst ook naartoe gaan met dieren. En het is echt zinvol om te zeggen van ja, dieren zijn niet zomaar een zaak. Dieren zijn ook een substantieel iets met belangen. Precies, en nu hebben we het gehad over katten, we hebben het gehad over honden. Maar ja, er zijn natuurlijk ook... goudvis, ja, dat klinkt een beetje flauw, maar cavia's. Maar de kanarie. Paarden, dat is misschien toch nog weer een andere categorie. Nou ja, hoe socialer het dier en hoe nauwer de sociale band met de mens... des te urgenter het is om ook te kijken welk belang het dier heeft. Dus de hond en de kat zijn heel dicht bij de mens... En de koeien in de stal bij de boer, die zijn wat verder weg. Natuurlijk moeten die ook verdeeld worden. Dat geldt ook natuurlijk voor een konijn misschien. Ja, en die sociale band is dan ook wat minder. Maar hoe enger de sociale band, dus hoe nauwer de sociale band is tussen de mens... hoe urgenter het is om daar toch objectief naar te kijken, naar het belang van het dier. Dus het zou kunnen dat in Nederland ook op termijn zo'n wetswijziging eraan komt? Net zoals in Spanje nu? Ik denk het wel, want in Frankrijk en Portugal is ook al. Hè? Dus ik denk dat dat langzaam maar zeker wel de richting is waar we naartoe gaan. Ja. En dan moeten we dan wel goed over nadenken. Wat is dan het belang van het dier? En hoe kan je dat duidelijk maken op een objectieve manier? En niet zomaar op basis natuurlijk van de mening van de ene eigenaar... versus de andere eigenaar met hun eigen belangen. En ook de rechter natuurlijk die een juridische... achtergrond heeft. Ja, het zou heel fijn zijn natuurlijk als die ook advies inwint dan bij andere disciplines om echt die belangen van die dieren te kunnen behartigen. Bij een gedragsbioloog bijvoorbeeld. Ja, nou, we zijn benieuwd of dat die kant op gaat ook in Nederland. Hartelijk dank, gedragsbioloog Claudia Vinke. En we hebben het er dus over gehad hoe dieren, honden en katten misschien een echtscheiding kunnen ervaren. Dankjewel. God save the Queen, zingen ze bij het minste geringste aan de overkant van het kanaal. Maar een goede nachtrust zit er voor Elisabeth waarschijnlijk even niet in. Want maandag wordt een belangrijke uitspraak verwacht in het proces tegen haar zoon, Prins Andrew. De Britse prins wordt beschuldigd van seksueel misbruik van een minderjarige Amerikaanse vrouw. En als de Amerikaanse rechtbank beslist dat de rechtszaak door mag gaan, is dat buitengewoon slecht nieuws voor Buckingham Palace. Gaan we over praten met onze correspondent in Londen, Lia van Bekker. Goedemorgen, Lia. Goedemorgen, Peter. Het is een zaak die dus in Amerika dient, maar hebben we van jou al meteen begrepen, heel Engeland in zijn greep houdt. Wat is er aan de hand dan? Nou, omdat dit, zoals je zei, de vermeende betrokkenheid van Andrew bij een grote misbruikzaak. Toch wel, denk ik, de ernstigste crisis is voor het Britse Koningshuis in nou pakweg zeker een halve eeuw. Dit is niet goed voor de monarchie. Dit is echt een deuk in het imago van de Windsors. En de gevolgen zijn nog niet te overzien. Hè? Omdat die zaak, zoals je zegt, nog steeds speelt. Sterker, hij moet eigenlijk nog beginnen. Maar de aansleep is al zo sterk dat ik denk dat je kunt zeggen dat hoe langer die zaak nog blijft duren, des te kwalijker het is voor Andrew en de koninklijke familie. Jij zegt echt heel expliciet, het is de ernstige zaak ongeveer in 50 jaar. En er zijn toch wel wat akkefietjes geweest de laatste tijden. Precies. En de Britse monarchie, die al zo'n pakweg 1000 jaar op de troon zit in deze vorm, of vergelijkbare varianten, de Windsors, zullen ook dit wel overleven. Want ze hebben, zoals je zegt, heel wat crisis en schandalen meegemaakt. Maar dit zijn geen gemakkelijke tijden. Het is ook zo interessant, hè, de achtergrond tegen de welke het zich afspeelt. Je hebt dan het overlijden van prins Philip. En ook de Queen die zich steeds meer terugtrekt. Ze is 95. En ik denk dat je ook wel merkt dat ze in het paleis, wat zal ik zeggen, dat er minder een sterk gevoel is dat iemand achter de schermen de touwtjes in de handen heeft. En ik denk dat dat ook ermee te maken heeft dat deze zaak van Andrew zoveel schade kan berokkenen, omdat niemand blijkt in staat te zijn om er een stokje voor te steken. Maar waarom neemt ze niet openlijk afstand van Andrew, of is dat geen idee? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ze geen openlijk afstand neemt. Sterker, dat ze Andrew de hand boven het hoofd houdt, boven zijn hoofd houdt, omdat ze hem een kans wil geven zijn onschuld te bewijzen. Kijk, al die aantijgingen tegen Andrew, dat hij met één vrouw, dat hij 3 keer haar misbruikt zou hebben. Hij zegt dat hij daar absoluut onschuldig aan is. Dit is een leugen, dit is niet gebeurd. Ik weet niet hoeveel mensen hem geloven. 6% van de Britten geloven hem niet meer. Zijn moeder is waarschijnlijk één van die 6%. En nogmaals, ik denk dat ze hem de kans wil geven te bewijzen dat de aanklager liegt en dat hij inderdaad onschuldig is. Maar nogmaals, hoe lang kun je dat volhouden? Nu al morren er mensen van 1 legerregiment, de Royal Grenadiers, dat ze van Andrew af willen. Kijk, Andrew heeft zich terug moeten trekken van alle koninklijke functies. Maar hij heeft nog steeds een aantal militaire eretitels. Hij is kolonel-in-chief van die Royal Grenadiers. Maar zij willen geen toast meer op hem uitbrengen na het eten. Zij willen niks meer met hem te maken hebben. Ze zeggen dat hij zijn taak als boegbeeld van het regiment niet kan uitvoeren. Maar de Queen weigert om hem die titel af te nemen en die andere eretitels die hij nog heeft. En hij weigert tot nu toe om ze vrijwillig af te staan. En dat bedoel ik met toch een kwalijke geur die deze hele zaak, ook al moet je nog voorkomen, nu al verspreidt over het leger en andere Britse instituties. En dan zie je iedere keer weer die foto van Andrew met zijn arm om dat tengere jonge meisje heen. Hè? En dat is het punt. Kijk, de aanklacht tegen Andrew loopt al jaren, Mieke, dat weet je. Ja. Nou, als maandag of dinsdag het licht op groen gaat en de rechter zegt hij moet dienen, die zaak, dan kan het nog een jaar duren voordat hij echt gaat spelen. En al die tijd dat hij genoemd wordt, inderdaad meer negatieve mediabelangstelling. Weer die bewuste foto die je noemde. Natuurlijk vreet dat aan de reputatie van de royals. Tegelijkertijd loopt er ook nog een onderzoek van de FBI naar Epstein, die grote Amerikaanse financiële misbruiker, een vriend van Andrew. Andrew is gevraagd om mee te werken. Je hebt ook nog de beroepszaak van zijn vriendin Ghislaine Maxwell, die vorige week veroordeeld is voor het ronselen van meisjes om door Epstein en Andrew misbruikt te worden. Dus het einde is nog lang niet in zicht. Dus als ik Andrew was, ik bedoel, ik zou hem gratis advies geven, maar als ik Andrew was, dan zou ik het echt op een akkoordje proberen te gooien. Dat is de enige manier om nu een einde te maken aan de zaak. Een schikking. Het is niet mooi, het is niet netjes, maar het alternatief, denk ik, is erger. En waar zou zo'n schikking dan uit moeten bestaan? Zij er al zin in heeft, hè, want de aanklager, Virginia Jeffrey, die zou geen belangstelling hebben in een schikking. Zij hoeft die, laten we zeggen, 3-4 miljoen die eruit zou kunnen komen, niet. Zij wil Andrew in de rechtbank zien. Nou is het onwaarschijnlijk dat bij deze civiele zaak, als die inderdaad gaat dienen, Andrew in de Verenigde Staten verschijnt, want hij hoeft niet voor een civiele zaak uitgeleverd te worden. Maar als die zaak dan dient en zijn hele dope sale, zijn seksleven, noem maar op, wordt in die zaak geopenbaard, dan kan dat leiden tot een criminele zaak. En dan heb je inderdaad, dan kun je een uitleveringsverzoek verwachten. Ja, precies, een strafzaak. Dan kun je een uitleveringsverzoek verwachten en dan gaat het allemaal nog veel ingewikkelder worden. Dus ja, nogmaals, dit gaat jaren lopen. Dit gaat, Andrew is radioactief. Hè? Ik bedoel, die man is gif nu. Dus vandaar denk ik ook dat prins Charles en prins William, volgens de geruchten, geneigd zouden zijn om tegen Andrew te zeggen, je moet nu proberen een schikking te trekken, we willen er vanaf. Zou dan niet onmiddellijk de gedachte in Engeland zijn, ja, hallo, dan gaan we schikken en dat kunnen ze alleen maar doen omdat het de royals zijn? Nee, want de meeste van deze civiele zaken bijna allemaal eindigen op den duur in een schikking. Kijk, als je een civiele zaak begint, dan is het je vaak maar om één ding te doen en dat is om financiële genoegdoening, om geld. Maar deze Virginia Jeffrey, die zou wel eens andere gedachten kunnen hebben. En ik denk dat dat echt een probleem zal zijn voor Andrew. Andrew doet ongeveer alle mogelijke moeite om in de publiciteit in ieder geval elke misser te maken die mogelijk is, hè? Ja, niet handig, hè? Nee. Hij groef inderdaad zijn eigen kuil in 2019, ruim een jaar geleden, met een interview dat hij gaf aan de BBC. En hij dacht, en het is toch wel typerend voor Andrew, ik bedoel, ik heb met mensen gepraat die hem kennen, die met hem samengewerkt hebben. En wat typerend is, is dat hij ervan uitgaat dat als hij zich in dit geval laat ondervragen en als ontkent, dat dat eigenlijk wel genoeg is. Maar niet alleen was hij in dat bewuste interview absoluut niet geloofwaardig. Zijn excuses leken ook zo ver gezocht. Hij zei bijvoorbeeld dat de beschuldiging onterecht was, omdat hij volgens die vrouw getranspireerd zou hebben. En hij kan niet zweten fysiek, zei hij. Oké, daar is geen bewijs voor, maar ik moet je zeggen, daar heeft het hele land heel hard om gelachen. Ja. Maar daarnaast, en dat is nog kwalijker, vergat hij ook maar enig blijk van medeleven te tonen aan de vrouwen die misbruikt waren door zijn vriend Epstein. Ja. En er was ook helemaal geen spijt aan zijn kant dat hij zo lang bevriend was gebleven met die Epstein, die toen al veroordeeld was voor zijn pedofiele activiteiten. Lia, nog heel even tot slot. Nog een klein akkefietje deze week met voormalig premier Tony Blair. He, weer de koningin, de royals, de koningin heeft gezegd hij mag toetreden tot de orde van de kousenband. Maar bijna 1 miljoen Britten hebben meteen een petitie getekend van willen we niet, die man die heeft oorlog gevoerd, kom op zeg. Maar trekt de koningin zich daar nog iets van aan? Nee, hoeft ze ook niet. Juridisch hoeft ze zich daar niets van aan te trekken. Het was haar keuze om Tony Blair die orde te geven. Het is haar keuze om te luisteren naar misschien inderdaad die 1 miljoen Britten die handtekening gezegd hebben onder wat je zegt hun afkeuren. Ik denk niet dat ze dat gaat doen. Nee. Goed, het blijft interessant. Dankjewel, Lia van Beckhoven, correspondent in Engeland. Zometeen zijn we bij u terug met een korte cursus fascisme, anticonceptie als taak voor de man, Jeroen Vullings doet de boekenrubriek en nieuwe uitvaartmores. Tot zo. Wie is Wijnand Veldert? Wie is de NPO Radio 1-verslaggever Bernard Nevens? Ze ontmoeten elkaar in coronatijd op de fiets in het boek De Onvoltooide. Het romandebuut van uitgever en schrijver Peter Nijssen. Hij komt als taalschat de schuiftrompet van wat een cultschrijver was. CCS Kronen. En we maken met Frank Boeien een zwinggebaar van liefde. Het is de titel van zijn nieuwe album, met erop maar liefst 13 liedjes. René Appel bespreekt de TNA van Astrid Kersenboom. De Taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze change readiness voor succesvolle business transformations kunnen developen door te zorgen voor de juiste tone at the top en different leadership behavior. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. Hoi, ik ben Evie van Landschot. Echte mensen verdienen echte aandacht. Want wij vinden persoonlijke aandacht voor uw vermogensbeheer belangrijk. Zo kunnen wij u nog beter begeleiden. Persoonlijk en professioneel. De perfecte combinatie. Meer weten? Kijk op evievanlandschot.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Evi, de kennis om vermogen te laten groeien. Ga naar evievanlandschot.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Toptennisser Novak Djokovic had vorige maand corona, zeggen zijn advocaten. Op 16 december testte hij positief bij een PCR-test. En daarom kreeg hij een medische vrijstelling om zonder vaccinatie mee te kunnen doen aan de Australian Open. Dat staat in documenten die zijn ingediend bij de federale rechter. Over ruim een week wil Djokovic op het Grand Slam-toernooi zijn titel verdedigen, maar van Australië mag hij het land niet in. Djokovic heeft nooit willen zeggen of hij is gevaccineerd. Maandag doet de rechter uitspraak. In Kazachstan is de oud-premier en vroegere chef van de veiligheidsdienst Massimov opgepakt. Hij wordt verdacht van hoogverraad, meldt de dienst. Waarop dat is gebaseerd is niet bekend. Massimov werd eerder deze week ontslagen door president Tokayev. Die lijkt de onrust in Kazachstan te gebruiken om meer zuiveringen door te voeren. Zo ontsloeg hij de regering en zette hij zijn voorganger Nazarbayev af als voorzitter van de Nationale Veiligheidsraad. Het nieuwe kabinet regelt vandaag de taakverdeling tussen ministers en staatssecretarissen. Dat gebeurt in de oprichtingsvergadering, het constituerend beraad. De namen en departementen van de bewindslieden zijn inmiddels bekend. Vandaag regelen ze wie bijvoorbeeld verantwoordelijk wordt voor het spoor, geestelijke gezondheidszorg of dierenwelzijn. Na de vergadering overhandigt formateur Rutte het eindverslag van de formatie aan de Tweede Kamervoorzitter Bergkamp. En ook gaat hij op bezoek bij koning Willem-Alexander om hem bij te praten over de formatie. Ondanks de coronacrisis staan er steeds minder winkelpanden leeg. Volgens onderzoeksbureau Locatus daalde de leegstand afgelopen jaar van 7,5 naar 6,8%. Leegstaande winkelpanden worden vaak omgebouwd tot woningen of kantoren, of ze worden gesloopt. En het weer kan nog glad zijn, doe bevriezing. Verder van het westen uit veel regen en veel wind. En het wordt een graad of 5. Morgen wat zon, maar ook nog een bui. En ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Je zal maar een staatslot hebben. De jackpot van 10 januari staat namelijk op 7,5 miljoen euro. En januari is wel heel speciaal, want het regent tonnen. Naast de jackpot maak je nog eens 10 keer extra kans op 100.000 euro. Je hebt nog 2 dagen om een staatslot te kopen. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hallo, mijn naam is André Donker, boswachter en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Veel dieren komen in de problemen door menselijk toedoen. Zonder hulp zijn ze ten dode opgeschreven. Wilt u ook dieren in nood helpen? Denk dan eens aan vrijwilligerswerk bij de vogel- en wildopvang of de dierenambulance in uw regio. Of ga nu naar dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt al met €1,85 per maand. Ga naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Nieuw van onze barista's. Shell Café Premium Koffie. Dat is echt genieten van excellente koffieblends. Vers bereid en 100% heerlijk. Kom snel proeven. Shell. Go well. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Waanzinnig mens, ik ben het, technologie. Ik wilde even zeggen dat ik trots op je ben. Altijd maar innoveren, het onmogelijke uit jezelf halen. Zonder jou ben ik niets, maar samen kunnen we de wereld aan. Wie technologie kan omarmen, kan dromen waarmaken. Op ons krachtige giganet. Together we can. Vodafone. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Het is 10:04 geweest. Welkom terug bij het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Jeroen Vullings de boekenheld van dienst. Ah, dit is heel lief. Ja, ik had weer boekendemoon of zo verwacht. Nee, helemaal niet. Maar, want je weet hoe we je waarderen, Jeroen. Iedere week smelt. Weer. Nee, maar is ook zo, echt ik zo. Ik ga heel snel uit verlegenheid over naar het wat literair gaan we nieuws. Doen? Vertel. Er zijn twee nieuwsfeiten. Moeten we toch iets over zeggen. Na jaren, ook jaren na zijn dood, verschijnt er vanuit het niets een nieuwe Reven brievenbundel. Komt opeens uit België, hè? Ja, het komt uit België bij een kleine uitgeverij, Borgerhof en Lambrechts, die wel een naam is in België trouwens, maar hier tamelijk onbekend is. En het zijn het boek heet Zeer Fijne Boy. Brieven aan Jeff R. 1986-1997. Het zijn brieven aan de televisiepersoonlijkheid Jeff Rademakers. Die moet je inmiddels ook annoteren voor het publiek, maar het was iemand van klasgenoten van de pin-up club. Ja. En het was iemand met wie Reven het goed kon vinden en veel heeft samengewerkt. Ja. En dat is eigenlijk ontstaan doordat de uitgever bij Rademakers op bezoek kwam en merkte dat Reven en hij bevriend waren geweest, dat er brieven waren. En toeval. Weduw naar Joop Schafthuizen heeft het goed gekeurd. Schafthuizen zal dat wel geld nodig. Dat is echt een nieuwsfeit. Precies, Schafthuizen zal wel geld nodig hebben. Niet dat het om geld ging, hij heeft het ze gegund. Echt waar? Dat denk ik wel. Dus dat is mooi. Het tweede wat gebeurt is gisteren is deze roman verschenen. Ik vind het altijd een beetje het Frans. Charlatanerie dat ik er nog niet over kan praten, want ik heb het nog niet gelezen. Dus nou, er stond in NRC een recensie van Margot Dijkgraaf. Maar we gaan het lezen. Ja. Dat is de roman van Michel Houellebecq, Annie Antier. Dat betekent zoiets als vernietiging. Verder staat er niets op. De naam moet het doen. De verschijning was ook met mysterie omgeven. Er was niets bekend. Het enige wat natuurlijk opvalt, het is verschenen op de dag, op de, ja, helaas, de herdenkings dag van de moord op de redactie van Charlie Hebdo. En dat is natuurlijk alweer een verwijzing. Zijn roman Soumission verscheen op de dag dat die redactie werd uitgemoord. Dat was natuurlijk niet iets wat Houellebecq wilde of kon voorzien. Dus dit is wel een mooi, ja, het is toch een mooie hommage op een bepaalde manier aan de vrijheid. Maar je hebt de Franse editie? Ik heb de Franse editie, ga de ik lezen. De Nederlandse vertaling. Maar is er al een Nederlandse vertaling? Nee, die komt pas eind 2022. Ja, en dat moeten we de vertaler Martin Haan niet euvel duiden, want het is een helse klus. Hij zal het beter, de finesses beter begrijpen dan ik. Maar ik ga het voor dit programma, voor ons programma, wel over een paar weken heb ik het gelezen. Zal ik er wat meer over vertellen over de inhoud. Spannend. Wat ik wel begrepen heb, is dat het een wereld vol vernietiging is, maar één waarde blijft overeind: het gezin. Het gezin. Zou je bij hem niet verwachten. Nou, hij is natuurlijk een romanticus en dan word je snel wat conservatiever. En zo gaat dat. Oh ja, oké. Okay. Dat ga je dus bespreken. Ja, en ik heb een paar boeken mee, die zal ik alleen even noemen. Sam de Grave, Dagvader. Oek de Jong, De Magie van het Beeld. Elfie Trom, Pieta. Peter Terrien, Het Plan. Zo. Ja. Vier stuks. Ja, het is een nieuw jaar. Okay. Goed. Dat allemaal rond de klok van 10:30. We sluiten Nieuwsweekend vandaag met Janieke Bruin over de nieuwe gewoontes bij uitvaarten. En straks de oproep aan mannen om actie te ondernemen bij anticonceptie. Maar nu eerst een lekker smakelijk onderwerp. De aantrekkingskracht van het fascisme. Ja, in 2022 is het 100 jaar geleden dat Benito Mussolini met zijn aanhang de Mars op Rome organiseerde. Maar eind vorige eeuw leek het fascisme een stroming uit het verleden. Inmiddels waart het spook van het fascisme opnieuw rond door Europa, Amerika en ook andere delen van de wereld. In zijn boek Fascisme buigt universitair docent Daniel Knecht zich over de aantrekkingskracht van deze ideologie in verleden en heden. Goedemorgen, Daniel Knecht. Goedemorgen. Ja, het was ook nog een exact een jaar geleden dat de bestorming van het Capitool plaatsvond. Voor u had dat een duidelijke link, hè, met hedendaags fascisme. Ja, ik denk dat wat me wel opviel is dat veel mensen dat heel erg duiden, die Amerikaanse alt-right-beweging en milities, in een heel Amerikaanse context en een heel hedendaagse context. Maar als je goed naar die mensen kijkt en naar de symbolen die ze gebruiken en de ideeën die ze hebben, dan sluiten ze eigenlijk heel goed aan bij het fascisme in bredere zin. Ja, want wat zag u? Op een gegeven moment zag u iemand die een t-shirt aan had, ja, met een afbeelding van een bepaalde persoon. Ja, dat ging om de Unite the Right rally in Charlottesville. Dat is een aantal jaar geleden. Dat was eigenlijk toen Trump net aan de macht was. Toen was er een extreemrechtse bijeenkomst, demonstratie, waar veel geweld bij kwam kijken. En daar waren allerlei mensen die allerlei attributen droegen die aansloten bij fascistische organisaties uit Europa ook. En in een rechtszaak tegen de dader van, er was iemand ingereden op tegendemonstranten. Er was ook een tegendemonstrant om het leven gekomen. En bij die rechtszaak tegen die dader, of tegen die beschuldigde, die verdachte, kwam een Amerikaanse rechtsextremist in een t-shirt met daarop Corneliu Zelia Codreanu. En dat is een naam die weinig mensen wat meteen zegt. Ja, ja, maar ik herkende dat meteen. En in Roemenië ook heel veel mensen, want het is de bekendste Roemeense fascist uit de jaren 30. En ook een soort posterboy, omdat hij heel jong is vermoord en een beetje good looking was. Een soort Che Guevara, maar dan anders. Ja, maar dan van een hele andere politieke kant. Ja. Dus dan denk jij, hey, die link met het fascisme, want het klopt toch, hè, wat ik zei, dat heel veel mensen dachten, nou, aan het eind van de vorige eeuw, dat fascisme, dat is wel zo'n beetje afgelopen. Ja, dat klopt. Er waren veel mensen die dachten dat het echt een historisch fenomeen was. Het werd ook wel gezegd, de jaren 30 zijn de tijd van het fascisme. Nou, die zijn heel lang geleden, die zijn allang voorbij. Maar mijn benadering is anders, want ik denk dat als je het een abstractere ideologie vindt, net zoals bijvoorbeeld socialisme of liberalisme, dan is het niet gebonden aan één context en aan één stijlvorm en aan één tijdperk. En dan kan het zich op allerlei verschillende momenten kan het zich manifesteren en altijd ook weer in een nieuwe vorm die aansluit bij die tijd. Want fascisme, laten we definiëren dat begrip. Ja, dat is niet zo makkelijk. Nee. Ik heb het toch. En dan weten we waar we het over hebben. Ja, ik moest het toch in dit boek doen. Ja, dat doe je ook in dit boek. Hè? Ik denk dat het. Ja, ik heb een definitie die in sterke mate is ontleend aan Roger Griffin, een Britse politicoloog. En die gaat ervan uit dat het een ideologie is die wordt gekenmerkt door een paar elementen. Door ultranationalisme. Nou, dat zal weinig mensen verbazen. Door het idee van populisme. Populisme is dan de mythe dat er één volk is met één karakter en één wil. En dat volk ook nog eens een keer steeds bedrogen wordt of misleid wordt door een perverse en corrupte elite die aan de leiband van het buitenland loopt of die met minderheden samenspant. Dat zijn twee elementen, maar dat wordt dan om fascisme te zijn ook nog aangevuld met revolutionaire mystiek en met het idee van nationale wedergeboorte. Dus na een periode van crisis en decadentie zal het vaderland weer geboren worden in zijn grootsheid. En bereid zijn om met knuppels erop af te gaan. Ja, nou ja, dat komt er vrij vaak wel bij kijken, inderdaad. Ik denk alleen dat fascisme was ook aantrekkelijk voor mensen die niet per se tot die groep, klassieke groep, gewelddadige jonge mannen behoorden. Er waren, als je de aanhang bekijkt van fascistische bewegingen, zeker de bewegingen die succesvol waren, dan bonden ze ook kunstenaars, huisvrouwen. Al zou ik niet willen zeggen dat huisvrouwen nooit gewelddadig zijn natuurlijk, maar dat bonden ze ook aan zich gepensioneerde intellectuelen. Dus er waren allerlei groepen die niet per se met geweld bezig wilden zijn, die zich toch in het fascisme thuis konden voelen. Nou ja, kunstenaars ook. Hè? Je geeft in je boek ook een voorbeeld. Iemand als Le Corbusier, hè, wereldberoemde architect, heeft in het begin van zijn carrière zijn diensten aangeboden aan Mussolini, toch? Ja, ja, en hij was ook lid van een, of hij publiceerde in ieder geval, volgens mij was hij ook lid van een Franse fascistische beweging in de jaren 20 en 30. En hij beschouwde het fascisme ook, dat sloot eigenlijk aan bij zijn modernistische overtuigingen. Dus hij beschouwde het fascisme als een weg in een soort nieuwe, in een nieuw leven, in een nieuwe toekomst. Dus hij beschouwde het niet als een reactionair idee wat met die moderniteit wilde afrekenen. Integendeel. Dus het sloot ook bij zijn overtuigingen als kunstenaar aan. Dus hij heeft daar later wel weer afstand van gedaan? Van hij heeft een beetje geprobeerd om het onder het tapijt te vegen, geloof ik. En hij was natuurlijk een heel prominent figuur in de stedenbouw. Dus hij werd ook al snel door zijn aanhangers, die probeerden eigenlijk ook een beetje dat, die werkte eigenlijk met hem samen, zou je kunnen zeggen, om dat fascistische verleden onder het tapijt te krijgen. En dan is het nu zo langzamerhand, je hebt al het Capitool genoemd. Als je de beelden daarvan ziet, dan is het duidelijk dat dat in ieder geval appelleert aan wat wij daaronder verstaan, ondanks dat het lastig definiëren is. Je hebt in Frankrijk een beweging, in Griekenland een beweging. Ja. En we hebben ook, en dat is zo langzamerhand in Nederland natuurlijk een beweging waarvan gezegd wordt, dat komt er ook wel heel erg dichtbij, het Forum van Democratie. Ja, ja, ik denk dat je dat zou kunnen zeggen. Er is wel best een systematisch verschil tussen rechtspopulistische moderne bewegingen, die ik eigenlijk ook wel extreem rechts zou willen noemen, maar toch wel een verschil tussen die bewegingen en het fascisme, omdat veel van die bewegingen, bijvoorbeeld ook de PVV van Geert Wilders, geen echte revolutionaire einddoelen hebben en ook niet heel erg nadruk leggen op die nationale wedergeboorte. Dus dat ontbreekt heel duidelijk. Het is duidelijk wel nationalistisch, zeer duidelijk wel populistisch, maar die andere elementen spelen daar een minder grote rol. En ik stel eigenlijk een beetje in mijn boek, wat ik nu even omhoog hou, stel ik eigenlijk de vraag. Hou het lekker omhoog, hoor. Kan weken duren. Alle radioluisteraars, kijk u maar. Nee, in mijn boek dan stel ik ook de vraag van wat is er nou nodig? Van, kan een beweging dat die andere, die ontbrekende elementen ontwikkelen? En dan beschouw ik eigenlijk het Forum voor Democratie als een bijna schoolvoorbeeld van hoe dat prima kan. Want Thierry Baudet is natuurlijk, dat valt heel erg op, bijna geobsedeerd door die wedergeboorte, door de wederopstanding, door de herrijzenis. Dat benadrukt hij keer op keer. En hij heeft zichzelf ook een revolutionair genoemd en ook wel columns geschreven waarin hij fantaseert over een grote burgeroorlog waarin de vrijheid ondergaat. Maar dat moet dan maar. Dus wat dat betreft is hij veel meer dan Geert Wilders en veel andere partijen is hij bereid om die radicale stappen te zetten. En we gaan berechten en we zorgen dat ze achter de tralies komen enzovoort. En dat is waar op het ogenblik in de Nederlandse politiek voor het eerst Hugo de Jonge deed, maar werd daar, dus Kees Boman heeft het net uitgebreid verteld, bijgestaan door een hoop politie. Ja. Die zei, ja, wacht eventjes, je bent zo langzamerhand ergens in terechtgekomen dat zo ontzettend stinkt. Ja, nee, wat dat betreft wordt mijn boek misschien een beetje ingehaald door de ontwikkelingen. Want ik dacht dat ik een van de weinigen was die dit zouden zeggen. Maar inmiddels lijkt dit een wat wijdverbreider idee. Volgens mij is het wel zo dat als je dat tegen Thierry Baudet zegt van, hè, als je me fascist noemt, dan wordt hij volgens mij boos. Ja, dat want een fascist heeft wel een hele negatieve connotatie natuurlijk, hè? Zeker, maar hij is zelf heel geïnteresseerd. Hij stiliseert zichzelf als een intellectueel. Dus hij is heel geïnteresseerd ook in allerlei fascistische denkers uit de jaren 30 en daarvoor. Dus hij heeft die ze ook deels zelf gelezen. Dus er is geen expert nodig om die link te leggen. Die link heeft hij eigenlijk zelf al direct gelegd door gewoon in die tijd zelf te duiken en daar. De hoogtijdagen van het fascisme waren dat toch wel. Ja. Maar goed, je zegt, als je het op een bepaalde manier definieert, dan kun je dat iedere keer weer, laten we zeggen, stromingen daar toch aan linken. Aan de manier van denken van het fascisme. Maar want lang werden leiders en kopstukken van die fascistische bewegingen psychologisch geduid als sadisten en criminelen. Ja. Dat is kort door de bocht? Of? Nou, dat is, ik denk het uiteindelijk wel. Want het is begrijpelijk dat na de Tweede Wereldoorlog het idee ontstaat van het fascisme is iets wat puur afkeurenswaardig is. En iedereen die daar zich bij aansloot, dat moeten wel misdadige individuen zijn. Die hoef je niet intellectueel serieus te nemen. Maar ik denk dat als je het fascisme echt beschouwt als een belangrijke ideologie en als een potentieel gevaar of een potentiële bedreiging voor het democratische systeem, dan moet je het ook serieus nemen. En dan moet je ook proberen te begrijpen waarom het aantrekkelijk is voor veel mensen. En dan wordt nu concreet in het huidige tijdperk, en zeker in Nederland op het moment, de vraag gesteld, hoe ga je ermee om? Moet je doen alsof ze niet bestaan? Of moet je serieus en in alle mogelijkheden het debat erover aangaan? Ja, ik denk dat mijn boek is niet een soort pas op, ze komen er weer aan boek. Het is juist ik neem wat meer afstand. Dus het is niet mijn nee, zeker, je beschrijft het verschijnsel. Ja, maar ik ben zelf geen groot voorstander van het fascisme. Zover durf ik wel te gaan. Ik denk dat wat belangrijk is. Je bent wel gepromoveerd op het fascisme in Frankrijk, dus het heeft al heel lang je belangstelling. Ik vind het buitengewoon interessant. Ja. Dus ik zou het ook jammer vinden als het verdween, wat dat betreft. Maar het is, of ben ik niet zo heel bang voor trouwens. Maar het is, ik denk dat het belangrijk is om misschien in Nederland een keer te beseffen dat niet alle meningen gelijkwaardig zijn aan elkaar. En dat er bepaalde standpunten zijn. Bijvoorbeeld ook ideeën over islamisering. Dat die mythe of de omvolkingstheorie. Dat hele gevaarlijke ideeën zijn. Die niet op hetzelfde niveau kunnen worden geplaatst met ieder ander idee. En dat het een soort vrije marktplaats van ideeën is. En misschien zouden we wat meer moeten worden gefilterd wat dat betreft. Wat bedoel je? Dat je eerst definieert of je bepaalde argumenten en redeneringen serieus neemt voordat je ermee aan de slag gaat? Nou, misschien wel. Ik denk dat als je kijkt naar bijvoorbeeld de omvolkingstheorie, dat is een samenzweringstheorie dat er een samenzwering van elites bestaat om het Nederlandse volk te vernietigen door. Is dat een onderdeel van het fascisme? Nou, dat sluit er heel goed bij aan. Ja, okay, ja. In veel landen zie je het natuurlijk ook. Zemmour in Frankrijk die is er ook mee bezig. Maar er zijn ook in Nederland aanhangers van. Dat is een idee dat echt op gespannen voet staat met een vrij en democratisch systeem. Dus als je dat beseft, hoe ga je dan met die standpunten om? Want die standpunten die zijn er. Dat lijkt me een goede vraag om te stellen. Het is een beknopt boekje. Hè? Ja. Het is maar 150 pagina's, maar er staat ontzettend veel in. Het is echt een compliment waard. Dankjewel, Daniël Knecht, universitair docent moderne geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, we kunnen zeggen dat het spook van het fascisme toch weer rondwaart in een andere gedaante. Het neemt gewoon steeds net een iets andere gedaante aan. Ja, ja, het is een flexibel verschijnsel, denk ik. Ja. Ja. Dankjewel. Het is verschenen bij uitgeverij Atheneum. Dankjewel voor je komst. Of myself of a few years ago, with what I know now, all I see is a guy in the sun with his thumbs up and his smile betrays he's not having fun. He's consumed by concerns and doubts, while he ain't got all that much he has to worry about. If only I could tell him it will be okay, he doesn't have to be afraid. I'm only ever happy in hindsight. That I made like a few years back. With what I know now, all I hear is a guy in his prime who's completely unaware he's living through good times. He's digging up all his sorrow and pain, while his worries are for nothing and his fears are in vain. If only I could go back and do it again, so I would feel it then. I'm only ever happy in hindsight. Een paar keer langs horen komen. De titel Happy in Hindsight. Bertolf was de zanger. Ja, we gaan het over seks hebben. Dat doe je samen. Maar de verantwoordelijkheid voor de anticonceptie wordt vaak niet samengedragen. En dat weten we eigenlijk al heel erg lang. Want het is al heel erg lang zo. En dat is nog steeds zo. En dat frustreerde documentairemaker Lynn Deen. En dus dook zij in de wereld van condooms en sterilisaties. Ze ontdekte dat de man eigenlijk afhankelijk is en kwetsbaar toch ook wel. Volgens haar is het wel tijd dat die mannen baas in eigen zak worden. Want dat is de titel van haar nieuwe documentaire. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ja, baas in eigen zak. Ja, het is al heel lang zo gesteld, hè, met dat de mannen geen verantwoordelijkheid nemen voor de anticonceptie. Als ik aan mezelf denk, denk ik, het was in mijn tijd niet zo. En het is dus nog steeds niet zo. Nee. Wat was voor jou het vertrekpunt om die film te maken? Ik denk dat ik maak vaak mijn films vanuit twee emoties. Vanuit frustratie en angst. En ik denk dat dat goed is om daarop te teren voor een lang project. En voor mij, die frustratie, die zat heel erg bij dat anticonceptie altijd op mij terecht kwam. En die angst bij natuurlijk een onverwachte zwangerschap. Want ja, dat zie ik natuurlijk niet zitten. Maar goed, dan zeggen mensen, ja, dat is logisch. Want als het niet goed gaat met de anticonceptie, dan zit de vrouw inderdaad met de zwangerschap. Dus daarom is het ook logisch dat zij ervoor zorgt dat dat niet gebeurt. Als ze dat niet wil, tenminste, laten we dan even vanuit gaan. Ja, maar tegelijkertijd, seks duurt natuurlijk samen. Ja. En het is jammer als inderdaad een van de twee daarvan de last draagt en allebei de lusten. En waar ben je toen naar op zoek gegaan voor je documentaire? Ik denk dat ik was voornamelijk op zoek naar hoe mannen dit ervaarden. Hoe mannen tegenover anticonceptie staan. Omdat als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de media, je ziet alleen maar vrouwen hier natuurlijk over praten. En ik was heel benieuwd hoe op welke manieren anticonceptie in het leven van mannen speelde. En vond je het wel makkelijk? Of dacht je van, nou, dat is voor die heren inderdaad wel makkelijk. Die hoeven er niet over na te denken. En die dames zoeken het maar uit. Dus die heren zijn er hartstikke blij mee. Was dat het idee? Ja, omdat bij mij zat natuurlijk heel erg die frustratie. Dus ik dacht van, waarom doen mannen hier helemaal niks mee? En eigenlijk in mijn gesprekken met mannen, want ik heb voor mijn research heb ik met een stuk of 50 verschillende mannen gesproken, ontdekte ik eigenlijk hoe kwetsbaar mannen hierin zijn. Juist omdat er zo weinig middelen zijn om jezelf te beschermen. Wat bedoel je dan met kwetsbaar? Er zijn gewoon heel weinig middelen om jezelf te beschermen. Dus je hebt condooms. Je bedoelt een condoom, toch? Daar kan je toch mee beschermen, of niet? Gaat het? Maar bedoel, kijk, mannen kunnen natuurlijk, de ultieme bescherming tegen een zwangerschap, waar mannen dus wel mee aan de slag kunnen, is volgens mij een condoom. Gaat het, moet je een beetje? Heb je een blackout? Oh jee. Nou, ik denk dat het tijd is voor een muziekje. Wacht even, het gaat. Lynn is even naar buiten gelopen. Dat, weet je wat? Ik stel voor dat we gewoon doorgaan met Jeroen. En dan kijken we of ze zometeen nog terug kan komen. Ze had even een wegtrekker of zo. Kan gebeuren. Okay. Vind je het goed, Jeroen, om alvast even aan de slag te gaan? Ik begin meteen met het boek, het autobiografische boek van Sam de Graven. Sam de Graven, die naam zal jullie denk ik niet zo bekend zijn. Nee. Maar in België is dat een heel bekende naam. Hij is een nog vrij jonge man, begin 50. Hij was de man achter De Slimste Mens. En dat is overkomen waaien vanuit België naar Nederland. Hij is ook columnist, hij is schrijver, autobiografisch schrijver. Hij heeft eerst een soort reisboek met over zijn dochters en met zijn dochters geschreven. En nu heeft hij een boek geschreven dat heet Dagvader, comma. En dat is een mooi boek. En het idee is eigenlijk ook origineel. Hij heeft gedacht, zijn vader heeft een deadline. Dat heeft met zijn gezondheid te maken. En hij dacht, ja, ik heb geen zin om eigenlijk wat heel veel mensen doen, een verhaal op sociale media, op Facebook te plaatsen als mijn vader er niet meer is. Ik wil eigenlijk dat tegen mijn vader zeggen als hij nog leeft, wat ik van hem vind. Maar daarvoor moet ik hem eerst eigenlijk nog beter leren kennen. Dat heeft hij ook ondernomen. Dus hij is met hem gaan wandelen. Hij is gaan wandelen in Engeland langs de muur van Hadrianus. En dat deed hij omdat die vader, die was in zijn werkende leven politiek cartoonist van KNAK, een weekblad. Die is op zijn 58ste, dat kon toen nog, met pensioen gegaan. En toen ontwikkelde hij een passie. Wandelen. Dat deed hij in een groep of met een vriend. En op een gegeven moment was die vriend, die wilde wel, maar die kon fysiek niet meer. Dus daar zag Sam de Graven zijn gat om met die vader te wandelen. En hij dacht, nou, nu gaan we het beleven. Nu gaan we gewoon alles tegen elkaar zeggen. En existentiële gesprekken buiten hun vertrouwde omgeving. En het interessante is dat hij eigenlijk merkte hoezeer hij op die vader leek. Want ze houden allebei ontzettend van zwijgen. Dus wandelen, naar de grond kijken en eigenlijk volkomen langs elkaar heen praten. En tegelijkertijd is het toch intiem, komen er toch dingen aan de orde. En wat ik mooi vind, kijk, het is natuurlijk, jullie weten dat, Brief aan je vader. Dan denk je aan Kafka. Ja. En Kafka, het leuke van die brief aan Kafka is, die heeft ook een brief aan zijn vader geschreven, maar die is nooit bezorgd, want het ging eigenlijk meer om. Dat was ook de bedoeling. Dat was het, niet. Ja, nee. Maar als kind van zijn tijd schrijft Sam de Graaf een publieke brief aan zijn vader. En tegelijkertijd is dat toch, en dat vind ik de kracht erin, die dubbelzinnigheid, het literaire, dat vind ik het mooie. Het is toch een brief die, denk ik, alleen die vader helemaal kan begrijpen. Er zit bijvoorbeeld een verhaal in, want Sam de Graven vertelt heel anekdotisch over zijn leven. Die vader wilde hem alle talen laten leren. En daar werd hij overal naartoe gestuurd. Maar er komt ook iets voor dat een beetje pijnlijk is. Als klein kind heeft hij gezegd, nou, ik heb liever nonkel die en die als vader. Het is niet fijn om te horen als je vader bent. Dat een nonkel, een oom, eigenlijk een leukere vader zou zijn voor je zoon. Maar ja, dan staat er ook nog in, ja, die nonkel, dat was eigenlijk, hij begrijpt helemaal niet meer dat hij dat vond. Hij zei, ja, die man deed altijd naakt open. Je wist nooit wat je vastpakte. En heeft hij het over zichzelf als kind. Je weet nooit wat hij vastpakte. Nee, dat staat er echt zo. En dan en later, en dat wordt schrijnend, dan zegt hij, ja, en, maar toen hij puber was, hield hij de deur voor hem gesloten. Want hij kon niet met pubers omgaan. Nou ja, vanuit dat licht denk je toch, wat is dit voor verhaal? En dat wordt verder niet uitgelegd, wordt in mooie zinnen beschreven. En ik denk dat die vader dat uiteindelijk helemaal begrijpt. Dus het is een, ik vind het een zeer fascinerend boek. Ik stap over, want ik heb 4 boeken meegedaan. Ja. Dus natuurlijk de goden verzoeken, maar dan moet ik wat sneller. Ja, het zou kunnen. Kijk, ik weet niet of Lynn Deen nog terugkomt. Stel dat zij niet meer terugkomt, dan hebben we iets meer tijd. Ik heb een roman bij me, Pieta, van Elfie Tromp. En dat is een roman waar altijd, er is altijd heel veel vraag om, schrijf nou eens een roman over de wereld van nu. Schrijf eens een roman over de actualiteit. Over wat er omgaat. Gebruik die mooie vorm van de literatuur om eigenlijk antwoord te geven of om ons verder te helpen met dat wat iedereen altijd maar zo boos maakt. Dat heeft ze gedaan in dat boek Pieta. Ze heeft een geschiedenis beschreven van een standbeeld in een havenstad. Die havenstad wordt niet Rotterdam genoemd, maar je kunt er Rotterdam in herkennen. Dus het is een allegorie, het heeft een universele betekenis, het heeft een enorme boodschap uiteindelijk. En dat standbeeld, dat is van een generatie uit een oorlog. En vanuit de ogen van nu heeft die generaal het fout gedaan. En dat standbeeld moet weg, is besloten. Nou, er is een groep die daar tegen is. Die worden de mannen genoemd. En er is ook een groep activisten die er erg voor is dat het standbeeld wordt weggehaald. Dat heet dan de Schone Straten. Het is een mozaïekvertelling. Dus dat betekent dat er al 8 hoofdpersonages zijn. En ook nog heel veel bijfiguren. En dat vanuit allerlei perspectieven die ene gebeurtenis van dat standbeeld waar iets mee gebeurt. Want wat gebeurt er? Een 21-jarige jongen, Joshua, die bij zijn moeder woont, die klimt in dat standbeeld en die gaat er niet meer uit. En die blijft daar zitten. En wat er gebeurt is dat eigenlijk alle groepen hun eigen ideeën projecteren op die jongen die in dat standbeeld zit. En die eigenlijk, je zou kunnen zeggen dat hij daar wartaal debiteert. Hij spreekt in een soort verzen. Daarin ziet er een soort Jezus in. Joshua, Jezus. Zijn moeder heet trouwens Maria. Dus het ligt een beetje voor dan. Denk ook even aan de titel, Pieta, Michelangelo. Je kunt alles invullen eigenlijk. Mm-hmm. Maar het zou ook een verwarde man kunnen zijn. En het aardige is in die mozaïekvertelling dat het wel overzichtelijk is. Je zou verwachten dat het een kluwe wordt. Ook omdat al die figuren die aan het woord komen, druk kwetterende ego's allemaal zijn of hebben. In dit geval eigenlijk meer. Alleen, ze heeft het overzichtelijk gemaakt door de titels van die hoofdstukken die namen te geven. Nou, al met al is dat dus, ik zei het al, het is een allegorie. En het drijft op tegenstellingen, arm en rijk, Extinction, zeg maar de tegenstanders van het standbeeld, tegenover alt-right, de voorstanders van het standbeeld. Dus iedereen vliegt elkaar in je haren. Een van de meest sympathieke figuren is een burgemeester die er maar iets van moet proberen te maken. Bewandel twee sporen. Laatst wat ik erover zeg. Het is aan de ene kant, op een bepaalde manier is het een schotschrift met een zachte strekking. Want eigenlijk zegt ze, we moeten meer begrip hebben voor elkaar. Niet voor niets wordt ook de journalistiek, of eigenlijk de pers, wordt behoorlijk negatief eigenlijk daar neergezet. In welke zin? Nou, in de zin van dat het uiteindelijk toch beter is voor je carrière als je wat meer op de sensatie mikt. Dat je misschien denkt, nou, we moeten niet wel de nuance laten zien. We moeten misschien de gemoederen wel verhitten. Dan heeft het over opinie, dan heeft ze het over bepaalde vormen van journalistiek. Maar het staat er toch in. En als je dat zo afzet tegen elkaar allemaal, dan denk je, wat is nou eigenlijk het hoopvolle in dit boek over nu? Mm-hmm. Dat is die stem van die moeder, die natuurlijk ook nog Maria heet. En die moeder is aan de ene kant heel aards. Die probeert nog een slaatje te slaan uit het feit dat die zoon daar in dat ding zit. Ze wil een interview met hem verkopen en zo. Maar aan de andere kant is dat ook het stem van het gezond verstand. Nou, dat heeft ze allemaal klaargekregen in dat ene boek. Leuk. Right, ik ga door met een boek dat aan de ene kant niet verkrijgbaar is, aan de andere kant wel. Het heet Het Plan van Peter Therien. Het boekje dat ik nu ophoud, dat bestaat uit een oplage van 100 gesigneerde en genummerde exemplaren. Hoe kan dat? Het is een relatiegeschenk van... Zo'n nieuwjaarsgeschenk? Ja, een nieuwjaarsgeschenk van een Rotterdams bedrijf. De marketingploeg van een literatuurminnaar, Art-Jan Noorland. Maar tegelijkertijd, als je naar die site gaat, dat staat ook op de site van ons programma, dan kan iedereen het als e-book gratis downloaden. Dus de bedoeling is eigenlijk, je maakt van literatuur een relatiegeschenk, maar je wilt ook die schrijvers wat meer bekend maken. Dat ligt eraan ten grondslag. Nou, allemaal heel leuk en aardig. Het gaat uiteindelijk om het boek. Het is wel Peter Terien, dat wil je lezen. En het mooie is eigenlijk dat hij heeft gewoon, ja, het is zo'n 60 pagina's, hij heeft een perfect boekenweekgeschenk eigenlijk geschreven hiermee. Het heet Het Plan. Het is eigenlijk een situatie zoals je eigenlijk alleen maar bij Terien kunt vinden en over de grens misschien bij Ian McEwan. Er is een man. Die man is een zestiger en die heeft een jongere vriendin van een jaar of 30. Maar hij heeft ook nog een vrouw met wie hij al heel lang getrouwd is. En die vrouw die is terminaal ziek en ze dementeert ook nog. Hij woont in een villa. Al jaren heeft hij een geheime verhouding met die vriendin. En die vriendin zegt hem gelijk toen ze hoorde van ja, die vrouw is terminaal ziek, maar het duurt nog wel 3 jaar. Zegt ja, we moeten iets doen. Zo kan het niet langer. We moeten een plan hebben. Vandaar de titel, Het Plan. Mm. En dan bedenkt hij, waarom kom je niet in die villa wonen? Want ze weet toch niet wie je bent. Nou, en dat lijkt in het begin zo te gaan, maar ze komen in een andere omgeving. Hij leidt haar rond in zijn huis en ze spreken zich niet uit tegen elkaar. Hij zegt niet van kom nou in de slaapkamer bij mij. En zij denkt, nou, ik ga vragen het niet, maar ik ga maar niet. Waarom komt hij me niet vragen of ik in die slaapkamer kom? En uiteindelijk gebeurt er iets heel wonderlijks. Want zij krijgt een enorme band met die demente vrouw. En het wordt een heel wonderlijke afloop. Het eindigt niet zo leuk voor die man. Maar goed, ik wil verder niks verklappen. Het is allemaal te downloaden als je naar de site gaat van Nieuwsweekend. Ga ik nu naar het laatste boek. Dat is van Oek de Jong. Oek de Jong die we allemaal kennen als een van onze grootste romanciers. Wat minder bekend is dat hij ook een... Het ziet eruit als een fotoboek. Nou ja, het is kunst. Hij schrijft ook essays natuurlijk. Hè? Hij schrijft essays, maar hij heeft voor Museumtijdschrift heeft hij jarenlang een column over kunst geschreven. Hij heeft 43 van die columns heeft hij uitgelicht in dit boek. Dat heet De Magie van het Beeld. Wat je erbij in gedachten moet houden is, Oek de Jong ging op zijn 18e naar Amsterdam om kunstgeschiedenis te studeren. Het beeld was eigenlijk altijd belangrijk voor hem. Kunst was belangrijk. Dat merk je niet zozeer in zijn romans, maar wel in dit boek. Want eigenlijk krijg je een cursus De Kunst van het Kijken van hem. Hoe die het doet, is hij kijkt naar die beelden, naar beelden die hem fascineren. Fascinatie is de voorwaarde. En het kan alles zijn. Het kan een stil zijn uit een film van Wim Wenders. Het kan een foto zijn. Het kan een Ets van Rembrandt zijn. Het kan. Er is een zekere voorkeur voor vrouwen. Hij is erg gefascineerd door vrouwen. En ik vind hem eigenlijk het best als hij het heeft over de minder bekende, de minder kanonieke kunstwerken. De Etsen van Rembrandt vinden we allemaal mooi. Maar hij toont dan een foto van Mathilde Willink. Moet je inmiddels ook annoteren, maar het levende kunstwerk. Het kunstwerk, de vrouw precies. Van Karel Willink met zo'n karakteristiek gezicht. En jong en tragisch geëindigd. En hij beschrijft dan al dat hij op straat altijd al naar haar keek. Niet aansprak natuurlijk, dat is natuurlijk typisch Oek de Jong. Maar hij vond dat ook wel fascinerend. Hij vond het ook een beetje sneu, maar hij schrijft dan een stukje op grond van die beeltenis, want het is een levenskunstwerk. En het is prachtig. Het is een mini-biografie. Hij schetst de tragiek. En hij geeft haar ook haar waarde. Hij laat ook zien dat het een kunstwerk is. En dat doet hij eigenlijk door altijd, want je kan het wel de kunst van het kijken noemen, maar dan vraag je mij natuurlijk van ja, maar wat ziet hij dan? Nou precies, welke details gaat het dan om? Hij ziet dingen die ik niet zie. Ja. Zo simpel is het eigenlijk. Hij ziet. Geef je een voorbeeld? Nou, op een schilderij of op een foto wijst hij jou op een oogopslag. Of hij wijst je op een warrelend blad op iets. En hij weet dat te verbinden eigenlijk. Ja, tot iets groters. Hij weet daar een soort lading aan te geven, waardoor je dat kunstwerk misschien wel in de eigenlijke bedoeling ziet. Een beetje zoals Wieteke van Zijl dat soms ook kan doen in ja, haar rubriek. Ja, we zijn natuurlijk gezegend in Nederland. We hebben een Hans Aarsman. We hebben ontzettend goede mensen die kunnen kijken naar foto's en kunst. Maar ik lees dit natuurlijk toch omdat ook de jong is een schrijver die me dierbaar is. En dan wil ik toch weten, wat wil je hier nou kwijt wat je niet in je boeken kwijt kan? Ja. En dan denk ik, maar het is een theorie, dan denk ik, als je nou naar dat proza van Oek de Jong kijkt, die mooie boeken, dan valt je één ding op. Psychologie is hier ontzettend goed in. Dat is hij hier ook, hè, met die Willink, wat ik je net vertelde. Maar hij is niet echt een metaforenschrijver. Hij doet niet echt aan beelden. En dan blijft het toch een Calvinist, een Zeeuwse Calvinist. Maar in zijn laatste boek was het wel een kunstenaar, de hoofdfiguur. Ja, hij is er enorm door gefascineerd. Maar tegelijkertijd zit er een beteugelende instantie in dat proza. Van de authentieke Calvinist, beelden. Woorden, dat ligt anders, maar beelden, daar moet je toch een beetje huiverig voor zijn. Maar hij staat het zich toe in die kunst. Dus hier kan hij in kwijt wat misschien wel het meest dierbaar is. Klinkt wel leuk. Ja, het is hartstikke mooi. Ja. Je krijgt het zo van met het boek. Dat was het. Dank je wel, Jeroen. Als u meer informatie wilt, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Ook op onze Facebookpagina. En u mag ook twitteren met de hashtag Nieuwsweekend. En dan nog even over die documentaire van Lynn Deen. U hebt begrepen, die voelde zich opeens helemaal niet goed. Zij komt dus ook niet meer terug. Maar ik kan u wel even vertellen wanneer haar documentaire Baas in eigen zak te zien is. Dat is namelijk aankomende dinsdag op NPO 2. En dan moet u zelf maar kijken waar zij naar op zoek gegaan is. Typische uitvaartmuziek, hè, dit? Ja. Dan een rare uitvaart. Ja. Prachtig gemaakt nummer, laten we het zo maar samenvatten. Absoluut. Okay. West End Girls, Pet Shop Boys. Want over die uitvaarten gaan we het hebben. En over de dood. 1,2 miljoen kijkers heeft bijvoorbeeld een programma als Over Mijn Lijk. Als u kijkt naar de rouwadvertenties, daar staat steeds meer gekke dingen in. Steeds meer franje. Ze zijn steeds exuberanter eigenlijk. De uitvaartmuziek is vaak verrassend. Post op sociale media over mensen die ons zijn ontvallen. We zijn op dit moment, lijkt het wel, ongelooflijk druk bezig het leven te managen, maar ondertussen staat de dood om een hoek mee te kijken. Daar gaan we over praten met Janieke Bruin. Zij promoveerde op onderzoek naar uitvaartmuziek en ook op de manier waarop mensen in Nederland omgaan met de dood. Hartelijk welkom. Ja, kan je daar in het algemeen iets over zeggen, hoe mensen in Nederland omgaan met de dood? Ja, die omgang met de dood is natuurlijk heel erg breed. Ja, dat is heel moeilijk om daar in twee zinnen iets over te zeggen. Maar in algemene zin, wat je ziet tegenwoordig, is dat het heel belangrijk is voor veel mensen om het idee te hebben en daar ook uitdrukking aan te geven dat een relatie met iemand niet eindigt in of met de dood, maar eigenlijk ook wordt voortgezet daarna. Dus dat betekent dat als iemand overlijdt, je hoeft niet hem of haar niet te vergeten, maar je kan daarna eigenlijk die relatie voortzetten. En soms heeft dat hele materiële uitingen. Dus we zetten bijvoorbeeld de as van vader op de schoorsteenmantel, of we dragen een kettingje bij ons, dat soort dingen. Maar we zien ook heel erg dat mensen de herinnering levend willen blijven houden. Je ziet soms advertenties en dan staat er een advertentie gewijd aan iemand die bijvoorbeeld 5 jaar geleden of 10 jaar geleden is overleden. En bijvoorbeeld onlangs Paul Blokhuis, de ex-staatssecretaris, die wijde nog weer een tweet aan het feit dat zijn dochter was gestorven zoveel jaar geleden. Op die manier doen mensen dat dus ook. Ja, zeker. Iemand blijft eigenlijk na de dood onderdeel uitmaken van het leven van die nabestaanden. En was dat vroeger niet zo? Heel anders. Als je kijkt naar zeg tweede helft van de 20e eeuw, dan werd die dood heel erg weggeduwd, als het ware. De uitvaarten waren toen ook heel erg standaard. Er wordt wel eens gezegd van uitvaart A verschilde alleen van uitvaart B doordat de naam anders was. Denk maar aan die standaard koffie en cake na afloop van een uitvaart. Die komt ook uit die tijd. En die tijd maar er waren toch was speeches die op de overledene ingingen. Er was wel wat, maar dat is heel veel minder dan wat het nu is. Die persoonlijke uitvaart van tegenwoordig, die is heel erg gericht op wie die overledene was en wat we van hem of haar leren, zeg maar. En dat was toen heel anders. Toen verdwenen bijvoorbeeld ook alle rouwrituelen enzovoort. Dus de dood werd echt een beetje weggeduwd. Nou ja, je had natuurlijk de kerk. He, de manier waarop iemand werd uitgedragen of begraven, dat verschilde volgens mij bij de katholieken wel een beetje, bij de protestanten. De kerk bepaalde het denk ik heel erg. Ja, begin van de 20e eeuw zie je dat de zuilen een hele grote invloed hadden op hoe een uitvaart eruit ziet. In het proces van ontzuiling komt dus die vraag open van wat moeten we nou eigenlijk doen met een uitvaart? Ja. En dat wordt dan beantwoord in eerste instantie door die standaardisering van die uitvaarten. Dat sobere, het standaardformaat. Maar eind 20e eeuw denken we, maar wacht even, mijn vader past helemaal niet in zo'n standaard uitvaart. En die verdient veel meer. En eigenlijk zien we vanaf dat moment dat die persoonlijke uitvaart op gang komt. En dat er een heleboel verschillende dingen bij een uitvaart kunnen. En dat het veel meer gericht is op wat zou die overledene nou willen? Wat willen wij? Ja, en is dat dan een teken van de tijd? Of wat gebeurt er dan eigenlijk? Want het kan niet zomaar toeval zijn. Of misschien toch? Nee, we moeten het wel in een groter proces zien. Zeker is dat misschien een teken van de tijd. Kijk, het is natuurlijk die tijd waarin de individualisering een heel makkelijk containerbegrip op gang komt. Maar ook een tijd waarin je ziet dat we eigenlijk door medicalisering die dood ook een beetje kunnen uitstellen, als het ware. Hè? Mm. We hebben medicijnen waardoor we langer kunnen leven, maar waardoor we dus ook langer weten dat we doodgaan. Het is niet meer het moment van doodgaan, maar het is een heel proces. En dan met degene die gaat overlijden de uitvaart bespreken, bedoel je dat? Dat is dan inderdaad een mogelijkheid. We gaan wel nadenken dan, doordat we die tijd hebben. Wat voor muziek wil je op je uitvaart? Jeroen Vullings die vertelde net dat hij op zijn 18e al bezig was om lijstjes samen te stellen. Welke muziek moet klinken? Ik ben blij dat voor ons allen niet is doorgegaan zo vroeg. Want we hadden de mensen wel heel wat aangedaan met die popmuziek toen. Maar waarom wilde je dat toen al bedenken? Ja, dat ik heb geen idee. Nee. Maar dat is ook wel een ding. Hè? Kijk, mensen zeggen wel eens van, denk na over je dood en schrijf het op wat je wilt. Wat voor muziek bij uitvaart je wilt. Maar dat kan ook heel lastig zijn. Ik noem het wel eens het briefje van oma. haar. Die heeft bedacht wat ze allemaal wil op haar uitvaart. En dat briefje vinden de kinderen wanneer oma is overleden. Ja. Maar die muziek, ja, daar kunnen zij helemaal niks mee. En zeggen ze, ja, maar gaan we nou die muziek van oma draaien? Dus gaan we haar laatste wens, als het ware, vervullen? Dat wij daar met kromme tenen bij die uitvaart zitten? Of kiezen we de muziek waar wij zelf verder mee kunnen? Maar negeren wij die laatste wens van oma? Dus dat is een heel erg groot spanningsveld. Dus als je je wensen vastlegt, bespreek dat dan ook vooral met die nabestaanden. Maar hier heb je vast een voorbeeld bij. Ja, zeker. Ik denk vooral ook een beetje een clichébeeld misschien. Maar oma die heeft op een papiertje gezet, ik wil bij de uitvaart dat er wordt geluisterd naar bijvoorbeeld Psalm 23. Terwijl kinderen en kleinkinderen helemaal niets met het christendom hebben. En misschien heeft ze ook al wel gezegd, ik wil een gedicht horen of een bepaalde lezing uit een bijbel. Dat kinderen zeggen, ja, maar dat gaat echt heel erg in tegen wat wij zouden willen. En dan krijg je dus hele lastige vragen. Nee, gaan wij inderdaad dan daar een christelijke uitvaart van maken, terwijl wij daar niks mee hebben of ons er zelfs tegen verzetten? Wat vind jij? Ik vind dus echt dat dit voor de dood besproken moet worden. Oké, dat heeft oma of wie dan ook gezegd. Ik wil Psalm 23. Ja. Nou, dan moet je gewoon Psalm 23 laten horen. En het mooie is dat we hier een soort van, ik wil niet zeggen poldermodel, maar in elk geval wel een soort middenweg zien. Dat mensen dan zeggen, oké, we gaan dan misschien wel naar die Psalm. We gaan misschien naar die Psalm 23 luisteren. Maar dat doen we maar één couplet. Maar dat doen we niet zozeer omdat het gericht is op het christendom of te maken heeft met het christendom, maar omdat het zo belangrijk was voor oma. Dus dan gaat het veel meer gekoppeld worden aan die persoonlijke identiteit, die persoonlijke uitvaart, dan dat christelijke karakter. Maar is dat een verandering dan nu? Want ik kan me herinneren dat met name de toespraken bij begrafenissen, dat die eigenlijk altijd gericht waren op de nabestaanden. Ik vond ze zelden recht doen aan de ontslapenen eigenlijk daarmee. Maar is dit een verandering geworden eigenlijk? Nou, er is wel discussie geweest, of soms nog een beetje, over voor wie nou eigenlijk die uitvaart is. Ja. Hè? Vroeger werd ook wel heel makkelijk gezegd, het is voor de overledenen. Nu wordt er vaak gezegd, het is voor de nabestaanden. Die moeten ermee verder. Kijk, veranderingen zijn altijd heel erg geleidelijk doorheen de tijd. En het is echt een groter proces. Maar je ziet wel verschuivingen in uitvaartrituelen, waarbij het persoonlijke element heel erg wordt uitvergroot. En dan neigt het naar het persoonlijke juist voor de nabestaanden. Ja, maar dan krijg je soms excessen dat je dan bij een uitvaart zit en dat je dan 100 vakantiekiekjes voorgeschoteld krijgt. Ja, maar dit is dus wel het spanningsveld van die persoonlijke uitvaart. De directe nabestaanden, die vormen zo'n uitvaart. Die bepalen wie er spreekt, welke muziek er klinkt, naar welke foto's we kijken. En die herkennen ook heel erg de overledenen daarin. Maar herkennen de mensen op de achterste rij ook die overledenen daar nog in, of niet? Nou, dus het is wel een persoonlijke uitvaart. De vraag is natuurlijk of dat er überhaupt toe doet. Zeker. En dan kom je ook een beetje weer terug op voor wie is de uitvaart en wat is nou belangrijk. Exact. En dan zie je ook wel in de uitvaartwereld, kijk, heel erg hard gezegd, degene die betaalt is ook degene die bepaalt wat er gebeurt. Ja. En daarmee, de een houdt veel meer rekening met de bredere kring van nabestaanden. En bij de ander is het veel meer gericht op die wat intiemere herinneringen. Ja, je bent gepromoveerd op uitvaartmuziek. Hè? Dat is heel erg verschoven, denk ik, hè? Ja, dat is. Vroeger had je van die evergreens, denk ik. Mieke Telkamp. Ja, kijk, evergreens zijn er nog steeds. Mieke Telkamp is wel echt aan het wegzakken natuurlijk. Maar nog steeds horen we heel veel Time to Say Goodbye en Afscheid Nemen Bestaat Niet. En liederen die echt te maken hebben met afscheid nemen. Die vind je ook terug in de uitvaart top zoveels. Maar eigenlijk, als je kijkt naar het bredere spectrum van uitvaartmuziek, is dat heel erg divers. Juist omdat de muziek die tegenwoordig bij persoonlijke uitvaarten klinkt heel erg gekoppeld is aan die overledenen. Ja. Even nog, puur belangstelling. Doe even de uitvaart top 10. Ik ben nou zo benieuwd wat daarin staat. Afscheid nemen bestaat niet en Time to Say Goodbye. Interessant, hè? Want die lijken elkaar tegen te spreken. Ik denk ook bijvoorbeeld Claudia de Breij, volgens mij. Claudia de Breij, Maaike Alboter heeft er een poos in gestaan. Sweet People, weet je, met die vogeltjes waar die koekoek in zit. Is ook heel erg populair. Ook best veel Nederlandstalig repertoire. I Did It My Way. I Did It My Way staat er ook in. Maar ook bijvoorbeeld De Steen. De Vlieger staat ook hoog. Weet je, dat soort nummers. We gaan even naar de advertenties. Want dat is ook iets. Hè, die noemde ik in de inleiding. Die zijn ook behoorlijk veranderd. Dat zijn niet meer die mededelingen. Hè. Vaak staat er ook bij welke rol iemand heeft gespeeld in het leven. En ja, dat iemand zelf is uitgestapt. stapt, weet je wel. We respecteren haar keuze. Weet je, je komt veel meer te weten. Als je goed kijkt, speelt u de rouwadvertenties iedere dag? Of in ieder geval die in de NRC op zaterdag. Er zijn wel pagina's. Want daar moet je in staan, hè? Ja. Ik moet wel heel eerlijk zijn dat als er een krant voor mijn neus ligt, dat ik dan wel eerst even de rouwadvertenties doorkijk. Jeetje. Dat wordt ook veel persoonlijker, toch? Dat wordt veel persoonlijker. Kijk, op een gegeven moment verschenen er de foto's bij de rouwadvertenties. Ja, of tekeningen. Of tekeningen. Er kan een heleboel. Het is niet alleen meer de familie die iets plaatst, maar bijvoorbeeld ook het bedrijf waar iemand heeft gewerkt of een vriendenkring. En ook niet alleen de rouwadvertenties die zeggen er is iemand overleden. Maar ook, wat we net ook al noemden, het is 2 jaar geleden dat ze overleed, bijvoorbeeld. Dat zien we natuurlijk ook. Wat ook weer geplaatst kan worden in dat idee van we houden iemand leven. En we geven daar nog aandacht aan, ook in de vorm van zo'n rouwadvertentie. Ja, en wat ik ook noemde is Over Mijn Lijk. Hè, een programma over jonge mensen die weten dat ze niet meer beter kunnen worden. Het nieuwe seizoen is begonnen. Eerste aflevering, 1,2 miljoen kijkers. Ja, misschien is dat iets anders dan uitvaartrituelen, maar toch, het heeft wel ook met de dood te maken. Hè? Ja, het heeft met de dood te maken. Maar ik vind het ontzettend interessant dat we enerzijds een soort toegenomen aandacht voor de dood zien. Programma's als Over Mijn Lijk en De Kist. Gaat het over een reële dood, zeg maar het overlijden van echte mensen. De populariteit van detectives, maar ook series als NCIS en CSI zit natuurlijk ook enorm. Maar daar gaat het om een fictieve dood. Dus daar is wel dood op verschillende manieren. En die kijkcijfers zijn heel hoog. Maar tegelijkertijd blijft het heel veilig op een scherm. We kijken nog steeds naar de dood op een scherm en nadenken over onze eigen dood bijvoorbeeld. Of spreken over de dood van een geliefde. Dat vinden we nog steeds heel moeilijk. Dus daar zien we eigenlijk een soort enerzijds toegenomen aandacht voor de dood en anderzijds nog steeds die hele ingewikkelde, pijnlijke omgang met de dood. Maar dat is toch ook niet zo gek? Ik bedoel, als je over de dood na gaat denken, ik begrijp er geen moe van, om heel eerlijk te zijn. Ik ook niet. Dat is ook het mooie natuurlijk. Als we één ding in het leven zeker weten is, behalve dat we belasting moeten betalen, dat we doodgaan. En het is het onvermijdelijke. Maar aan dat onvermijdelijke zit ook dat we er helemaal niets van weten. Van na die dood, doodgaan. Maar dat je ook niet kan voorstellen dat diegene die dus dood is gegaan, die gewoon nooit meer ziet. Ik vind dat een... Dat kan je wel gewoon als begrip gebruiken. Maar in mijn hoofd werkt het om een of andere reden niet zo. Nee, het gaat er niet zo heel erg in. Hè? En we zoeken naar manieren om daarmee om te gaan. Met het feit dat we het niet weten. En een van die manieren is dus dat we zeggen van iemand blijft nog voortleven op die manier. Juist om misschien een beetje te vluchten. Dat is ook heel prettig. Juist. Het is heel erg troostrijk om dat te doen. Het is niet voor niks dat we dat bij een uitvaart heel veel doen. Want dat geeft troost. Zouden veel mensen heel veel nadenken over hun eigen naderende dood? Nou, dat voor een deel. Of blijft dat toch iets heel abstracts? Je zou dus, gezien de populariteit van programma's als Over Mijn Lijk of De Kist, zou je denken dat dat in ieder geval gestimuleerd wordt, dat mensen daar zelf over gaan nadenken. Zeker, en het wordt ook wel gestimuleerd om na te denken over de dood, of om bijvoorbeeld je uitvaartwensen vast te leggen. En dan roep ik meteen, praat er ook over. Ik viel op Psalm 23. Staat genoteerd hier. Kijk, dat is natuurlijk maar minimaal. Het is niet zo dat als we nou elkaar zien op een verjaardagsfeestje, dat we dan zeggen van, wat wil jij op je uitvaart? Het is nog steeds niet het allervrolijkste onderwerp. Het is misschien in de kroeg ook niet de eerste openingszin die echt werkt. Nee, maar misschien als je 18 bent zoals Jeroen, dan is het nog heel veilig. Want dan is die dood nog heel ver weg. Ik weet niet of je nu nog steeds een lijstje hebt. Nee, zie je? Die nummers ga ik mensen niet meer aandoen. Nee. Ik vind het gewoon een remonstrantse begrafenis met mooie klassieke muziek. Dat is het toch? Maar ik zou me er helemaal... Maar zou je er zorgen over maken wat je mensen aandoet? Huh? Nou, ik heb wel eens iemand gehoord die zei, ik wil aan het eind van de uitvaart wil ik Happy van Pharrell. Okay, en dat was wel dat je dacht, doen we dat? Want dat is ook het moment dat mensen wel die laatste groet brengen en langs de kist lopen. Dankjewel. Janieke Bruin van het Instituut voor Rituele en Liturgische Studies. Straks Frits Spits met de Taalstaat. Geniet ervan. Dag. Nieuwsweekend. Een programma van Max. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. met morgen. We mourn our Israel friends, victims of this brutal assault. De bloedige Spelen van München 1972. The games must go on. Begon onze geschiedenis met de edele wilde en brave burgers en vernieuwers in de Roaring Fifties. Meer dan 4000 kinderen en volwassenen trokken deze week beladen met kerstbomen door de straten van het Amsterdamse Nieuw-West. Ze gingen naar het Bos- en Lommerplein om er daar de brand in te steken. Dat en meer in OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Let me tell you a secret. I know a place where care counts, where you're welcome to visit before you go on a visit, to see family and friends, or before you go abroad. Can you name that place? I know I can. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Meer lezen in 2022? Begin je goede voornemen vandaag en bestel je boeken bij je favoriete boekhandel. Dat kan gemakkelijk online of telefonisch. Kijk voor de beste lockdown leestips op steunjeboekhandel.nl. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Je boekverkoper staat voor je klaar met de mooiste boeken. Kijk op steunjeboekhandel.nl. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Ik ben Karim Amgar en in de serie Het Verhaal van Abdelkrim ga ik op zoek naar mijn Marokkaanse identiteit en roots aan de hand van een nog onbekende Marokkaanse vrijheidsstrijder, Abdelkrim El Ghattabi, die zelf Che Guevara en Ho Chi Minh inspireerde in hun strijd tegen het kolonialisme. Het Verhaal van Abdelkrim. Morgen 10:50 bij de NTR op NPO 2. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. NPO Radio 1.